NPO Radio 1, met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. De OMT heeft het kabinet geadviseerd het hele onderwijs open te houden. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Wij nemen alvast wat scenario's door met Maarten Jacobs van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. In de jaren 70 werkte Alex Waning bij de luchtmacht, ging één keer op familiebezoek naar Oost-Duitsland en werd vervolgens opgepakt door de Stasi op verdenking van spionage. En later bleek dat zijn leven tot op de minuut was geobserveerd. Het is een van de bizarre verhalen in de serie Koude Oorlog van de makers van Andere Tijden. En de stem van het programma is Hans Goedkoop en zometeen spreken wij ze. Eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Iedereen van 18 jaar en ouder moet een boosterprik krijgen, is het advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad is zo'n extra dosis nodig, omdat de bescherming van de coronavaccins na verloop van tijd afneemt. Nu krijgen onder meer 80-plussers de booster al, maar de Gezondheidsraad wil hem dus voor alle volwassenen. De derde vaccinatie zou minimaal een half jaar na de laatste prik moeten worden toegediend. Het kabinet zei 3 weken geleden al van plan te zijn om alle volwassenen op termijn een extra prik aan te bieden. Het OMT vindt dat de horeca, niet-essentiële winkels, pretparken en musea om 5 uur 's middags dicht moeten. Dat staat in het nieuwste advies aan het kabinet. De horeca moet nu om 8 uur 's avonds dicht. Politiek verslaggever Emma Jackson. Dat is wel een behoorlijke stap voor de horeca. En de niet-essentiële winkels die nu om 6 uur nog open zijn, om 5 uur al te sluiten ook. We hebben eerder al gehoord dat er een advies ligt om het hele onderwijs, van de basisschool tot de universiteit, juist nog open te houden in deze fase. Of het kabinet de OMT-adviezen overneemt, is nog niet duidelijk. In Den Haag is vanmiddag overleg over de corona-aanpak. Morgenavond is er weer een persconferentie. Dat is een week eerder dan gepland. Het coronavaccin van Pfizer is veilig en effectief voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Dat is het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Volgens de experts wegen de voordelen ook voor jonge kinderen zwaarder dan het risico op bijwerkingen. Het EMA roept de Europese Commissie op om groen licht te geven voor het inenten van kinderen met dit vaccin. Als Brussel het advies overneemt, is het aan de Europese lidstaten zelf om te bepalen of kinderen moeten worden ingeënt. In Nederland kunnen op dit moment kinderen vanaf 12 jaar worden gevaccineerd. Iedereen die zijn Europese coronareisbewijs wil blijven gebruiken moet straks tussen de 6 en 9 maanden na de laatste vaccinatie een boosterprik hebben gehad. Dat adviseert de Europese Commissie aan de lidstaten. Ook roept Brussel op om vanaf 10 januari de grenzen weer te openen voor gevaccineerde reizigers uit alle landen. In West-Europa is Limburg momenteel de grootste coronabrandhaard. Dat concludeert het ANP op basis van Europese cijfers. In Limburg testen de afgelopen weken meer dan 1 op de 50 mensen positief. De Deense marine heeft gisteren voor de kust van Nigeria 4 mogelijke piraten doodgeschoten. Ze zaten op een snelle motorboot die al schietend op vrachtschepen afstormde. De 4 andere opvarenden van de motorboot zijn opgepakt. In Siberië zijn zeker 11 mensen omgekomen bij een brand in een kolenmijn. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens correspondent Iris de Graaf lag de mijn bedekt onder een dikke laag sneeuw. Wat volgens de lokale autoriteiten de ventilatieschacht zou hebben verstopt. En daardoor konden allerlei brandbare deeltjes niet naar buiten. Die zijn dus in de vlam gegaan in die ventilatieschacht. En daardoor kon die brand ook geen kant op en vulde de hele mijn zich met rook. Waardoor dus nu inderdaad al 11 mensen om het leven zijn gekomen en 4 mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Er waren bijna 300 mensen aan het werk in de Russische kolenmijn. 46 mensen zitten nog vast. De Sloveense wielrenner Pogacar krijgt dit jaar de Velo d'Or, de prijs van een vakjury voor de beste renner van het jaar. Pogacar won dit jaar de Tour de France. Jumbo-Visma-renners Roglic en Van Aert werden tweede en derde bij de prijs. De vierde plaats was voor de wereldkampioen Alaphilippe. De Velo d'Or werd nog nooit gewonnen door een Nederlandse renner. Met Mathieu van der Poel, Harry Lafrijs en Annemiek van Vleuten zaten er dit jaar 3 Nederlanders bij de 12 genomineerden. Het weer, vanmiddag lokaal nog een bui, soms wat zon en 5 tot lokaal 9 graden. Morgen waterkoud, met vooral in de middag en avond regen en lokaal wat natte sneeuw. Ook waait dit stevig. Het wordt morgen een graad of 4. Dankjewel Marnix. Gaan we naar Erwin de Hart voor de ANWB Verkeersinformatie. Goedemiddag Erwin. Goedemiddag Micha. Er staat een file van, heb ik jou daar, op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Maarn en afrit Den Dolder staat het stil over 8 kilometer door een ongeluk met meerdere auto's. De oprit is dicht en 2 rijstroken. Omrijden kan via Hilversum, via de A1 en de A27. Waarschijnlijk is de weg weer om 3:30 pas vrij. Pinkpank wordt Saxo Bank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. Pinkbank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemäe Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemäe kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemäe.nl. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Jaarlijks worden er in Nederland ruim 7 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. En die boetes zijn niet altijd terecht. Jurist Nick Voorbach vecht boetes aan en wint 1 op de 4 zaken. Met welke boetes is de kans groot dat je je geld terugkrijgt? En slechts 1 dag had de serie Hellbound nodig om de best bekeken serie op Netflix te worden. Opnieuw een Zuid-Koreaanse hit. We bespreken het met onze eigen filmkenner Iman de Vries. Eerst, hoe kan er veilig les worden gegeven? Vol spanning wachten we op de nieuwe maatregelen die morgen in de vervroegde persconferentie worden aangekondigd. Er werd nog onderzocht om scholen te sluiten vanwege het hoge aantal besmettingen, maar het OMT adviseert vandaag toch dat de scholen open moeten blijven. Maar hoe zorg je er dan als school voor dat het een veilige omgeving blijft? En daarom 5 vragen over veilig lesgeven tijdens de pandemie. En die 5 vragen stellen we aan Maarten Jacobs, lid van de ledenraad van de Algemene Vereniging Schoolleiders en schoolleider van Kindcentrum De Stroom in Helmond. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. 5 vragen, daar gaan we. Even een correctie. Ja. Ik ben geen schoolleider meer van De Stroom. Ik ben nu schoolleider van Openbare Basisschool Het Hout. Maar dat terzijde. Maar nog wel steeds schoolleider, gelukkig. Vraag 1. Steeds schoolleider. Welke reacties hoort u van leraren en leerlingen? Heel veel verschillende reacties. Ik hoor reacties zoals, alsjeblieft, laat de scholen open blijven. Ik hoor reacties, alsjeblieft, sluit de scholen. Ik hoor reacties als, ben ik nog wel veilig? Is het nog wel verantwoord? Hoe moet ik dit doen? Ik hoor vragen die eigenlijk bij de GGD thuis horen. Mag ik alweer naar school als ik besmet ben? Hoeveel dagen moet ik thuis blijven? Ik krijg ontzettend veel vragen en heel veel uiteenlopende reacties. Goed, ja, deels opluchting dus. 2. Maar een sluiting hangt continu wel een klein beetje boven de markt. Hoe lastig is het om daarop te anticiperen? Ja, dat is dus heel lastig. Heel onderwijs in Nederland wacht, net zoals jullie, met heel veel ongeduld op die persconferentie. Wat gaat er gebeuren? En gaan we dicht of gaan we niet dicht? Niemand weet het. Het kabinet moet dat gaan besluiten. Maar we zijn wel klaar voor de transitie naar les op afstand, als het moet gebeuren. Want als het moet gebeuren, dan staat onderwijs in Nederland klaar om dat uit te gaan voeren. Het moet. Ja. En op dit moment? 3. Welke maatregelen neemt u nu al om uitbraken te voorkomen? Wat we doen is zo min mogelijk ouders in de school proberen de bubbels, klassen, zo min mogelijk te laten vermengen met andere klassen. Je kunt je voorstellen, straks komt Sinterklaas weer naar school. Dan gaan wij dus niet met z'n allen in de hal zitten. Maar Sinterklaas zal elke klas zoveel als mogelijk afzonderlijk bezoeken. Of alleen maar door het raam een bezoekje brengen. Dus we proberen allerlei maatregelen te treffen, zodat de kans op besmetting zo min mogelijk is. Mondkapjes? Ouders met mondkapjes de school in. Leerkrachten niet. Maar als een leerkracht zich echt heel erg onveilig voelt en liever met een mondkapje door de gang loopt, dan staan we dat toe. En RTL liet deze week zien dat 2500 scholen hun ventilatie niet op orde hebben. In België maakt men daar veel meer een punt van. 4. Hoe staat het met de ventilatie in uw school? Ik heb 2 gebouwen. 1 gebouw is eigenlijk helemaal toe aan renovatie. Moet eigenlijk gewoon plat. Daar is het ventileren een ramp. Grote ramen die opengaan, waardoor de kou met liters lucht tegelijkertijd binnenstroomt. Daar is niet tegenop te stoken. Dus kinderen zitten dan in de kou. Het andere gebouw is wat beter, daar zit een luchtventilatiesysteem in. Maar het is allemaal niet toereikend. Gebouwen, onderwijsgebouwen in Nederland zijn bijna allemaal niet toegerust op de ventilatiecapaciteit die nodig is. Dus dat is in uw school ook niet te doen eigenlijk? Nee. Het kan ook nog de hele andere kant op gaan, dat de scholen moeten sluiten. 5. Hoe snel kunnen jullie omschakelen? Als wij morgen te horen krijgen dat we om moeten naar online onderwijs, dan vraagt dat heel veel van alle leerkrachten wederom. Maar dan zouden wij maandag online onderwijs kunnen geven. Dat waren de 5 belangrijkste vragen. We praten er even door. Kun je trouwens wel lesgeven als het zo koud is in de lokalen? Het kan wel, maar leuk is het niet. Nee. Goed, de basisscholen, dat zijn momenteel de belangrijkste bronnen van besmetting. Klassen worden soms geheel naar huis gestuurd. Wat voor gevolgen heeft dat voor het leerproces van kinderen? Dat wordt constant onderbroken. Er is, leerkrachten en kinderen die bouwen samen een relatie op. Er is een sfeer in de klas, een groepsproces. Samen doe je dingen, je werkt samen, je legt aan een groep kinderen dingen uit. Dus dat wordt constant onderbroken. Dat hele groepsproces ligt eigenlijk, om het maar populair te zeggen, op zijn gat. Dat is niet alleen voor leerlingen ontzettend lastig, maar ook voor die leerkracht. Ja. We werken nu helemaal met groepen leerlingen. En dat is dus heel lastig als de helft er niet is. 3 leerlingen die er morgen weer wel zullen zijn, maar over een week weer besmet zijn. Dus er vallen constant gaten in dat proces. Ja, en de school is vaak nog meer dan alleen maar de lesstof. De sociale interactie en zo, dat wordt ook heel onregelmatig, hè? Ja, kijk, weet je, het advies van het kabinet is nu al geweest om eigenlijk alleen de belangrijkste dingen te laten doorgaan. Dus het lesgeven in de klas. Maar december is natuurlijk de tijd bij uitstek waarop je samen viert, Sinterklaas ontvangt, de kerstboom optuigt, samen in de hal liedjes zingt, ouders de school binnen vraagt om samen de boel te versieren. Dat gaat allemaal niet door. Dus ja, weet je, het is al een hele tijd schraal wat dat betreft. We hebben ook het liefst ouders in de school. Dat is allemaal niet mogelijk. Dus wat dat betreft is het al een behoorlijke aderlating. En ik verwacht dat dat tot kerst in ieder geval alleen maar erger zal worden. En die andere maatregelen, want ik hoor u zeggen, er worden geen maskers gedraagd, geen mondkapjes door de kinderen? Nee, door kinderen worden geen mondkapjes gedragen. Door leerkrachten worden geen mondkapjes gedragen. Kijk, waarom niet eigenlijk? Waarom besluit u niet van, nou, laten we met z'n allen mondkapjes gaan opzetten? Ja, als ik dat nou zou gaan doen, dan 1. De interactie tussen leerlingen en leerkrachten wordt een stuk minder. Hè. Je kijkt elkaar aan. U weet ook, communicatie is voor 90% non-verbaal. Hè. We kijken elkaar aan. Nou, dat is allemaal veel minder makkelijk met mondkapjes op. Maar daar gelaten, dan zou ik als directeur dus zelfstandig, op basis waarvan weet ik eigenlijk niet, een beslissing nemen om allemaal mondkapjes te gaan dragen. Lijkt me geen goed besluit. Ja. Dan tot slot, het geneesmiddelenbureau EMA heeft nu gezegd dat vaccineren vanaf 5 jaar zou veilig zijn. is het hoopvol nieuws. Wat vindt u daarvan? Ja, dat klinkt inderdaad hoopvol. Maar weet je, als ik me als eenvoudige schooldirecteur met heel veel verstand van onderwijs, maar voor de rest niet heel veel verstand van geneesmiddelen of vaccinaties of wat goed is ten aanzien van die dingen voor kinderen, ik vind dat ik me daar niet over uit moet laten. Dat moet, denk ik, een beslissing blijven en zijn van ouders. En zij moeten zich maar laten informeren. En ik hoop dat we die informatie allemaal goed tot ons kunnen nemen over wat verstandig is om bij je kind wel en niet te doen. Ik doe daar als directeur geen uitspraak over. Dank. Maarten Jacobs, lid van de ledenraad van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Een beetje energie in Blok en Twan, alweer 40 jaar oud. Earth, Wind and Fire and the Emotions en Boogie Wonderland. De Europese Commissie vindt dat iedereen tussen de 6 en 9 maanden na vaccinatie een boosterprik moet krijgen. En als dat niet gebeurt, zou het Europese coronareisbewijs moeten vervallen. NOS-correspondent Sander van Hoorn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zou moeten. Het is dus geen verplichting die de Europese Commissie oplegt. Nee, het is geen verplichting, maar wel een dringend advies aan de lidstaten. Op basis van wetenschappelijk onderzoek gisteren nog weer het Europees Medicijnagentschap en het Europees Centrum voor Ziektebestrijding gehoord. En die zeggen ook van ja, 6 maanden is toch wel het moment dat vaccins hun effect beginnen te verliezen. En wanneer zo'n booster dus gewoon niet alleen handig is, maar ook echt aangeraden wordt. En je ziet dus ook steeds meer landen in de Europese Unie die een boostercampagne begonnen zijn. Eerst met de ouderen en de kwetsbaren. En daarna met de rest van de bevolking. En dat gaat dus bittere noodzaak worden, omdat de Europese Commissie nu adviseert om 9 maanden na de volledige vaccinatie de QR-code ongeldig te laten zijn, tenzij je een boosterprik hebt gekregen. En per wanneer moet dit gaan gelden? Nou, de Europese Commissie wil dit eigenlijk al heel snel. 10 januari, dat is het moment dat de meeste kerstvakanties afgelopen zijn. Dus dan geldt nog het oude regime. En dan moet dus ook de Europese Raad, de lidstaten moeten erover besloten hebben, want zij gaan er uiteindelijk over. Dus ik verwacht dat dat in december daar nog een keer terugkomt. Maar ja, dat zou dus al heel snel kunnen zijn, dat dus echt het ingewikkelder wordt om te gaan reizen op het moment dat je nog geen boosterprik hebt. Ja, want iemand van 40, een Nederlander die pas na een aantal maanden in 2022 een boosterprik zou krijgen, die kan dan voorlopig niet reizen. Nee, en wat je dus ziet gebeuren is dat je een relatief voordeel gaat hebben op het moment dat je je tweede dosis laat hebt gekregen. Want dan begint dus pas die 9 maanden te tellen. Maar heel veel ouderen bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk al heel snel een tweede dosis gekregen. En voor hen geldt het misschien nu al. En de grote golf van mensen die in mei hun Janssen-prik hebben gekregen, ja, die zijn eind februari volgend jaar dus niet meer in staat om te reizen op het moment dat ze geen boosterprik hebben. En dat reizen, daar is trouwens wel iets mee aan de hand. Want daarvan zegt de Europese Commissie vandaag, Eurocommissaris Reinders, dat is zo'n fundamenteel recht, dat blijft mogelijk als je getest bent. Ja. Maar dan kom je in een land waar bijvoorbeeld een 2G geldt voor restaurants. Dan kun je dus wel naar zo'n land reizen met een test, maar alleen een restaurant binnen op het moment dat je een boosterprik hebt gehad. Met andere woorden, het wordt enorm lastig om je te verplaatsen en om leuke dingen te doen binnen de Europese Unie. Of als je zakelijk reist om naar een hotel te gaan, tenzij je zo'n boosterprik hebt. Des te wranger natuurlijk het feit dat Nederland nog helemaal niet begonnen is met het toedienen van die boosterpriks. En op het moment dat je eind februari al in de problemen kunt komen, ja, dan zal Nederland toch echt flink gas moeten geven. Want anders dan bezorgt Nederland haar burgers met een reis- en verblijfsprobleem. Dankjewel. Sander van Hoorn. Na 1 dag was het al de best bekeken serie op Netflix, Hellbound. Na Squid Game weer een succesvolle Zuid-Koreaanse serie. Ja, en jij zei het al vanochtend, hè, Twan, van al het goede komt uit. Juist, ja. Korea. Ja, precies. Oh, blokje. Wat zat je toch te verlangen naar dit compliment. We praten erover met Iman de Vries, filmregisseur en filmkenner. Annyeonghaseyo, oftewel, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. De trailer? Ja. Vertaal het even, Blok. Ja, God heeft een manier gevonden om ons te laten zien hoe de hel eruit ziet. Oké. Okay. Ja. Hellbound is een 6-delige serie, sinds een week te zien op Netflix. Klopt. Je hebt hem al gezien. Ja. Waar gaat hij over? Nou, eigenlijk gaat het erover, mensen krijgen individueel af en toe een melding van een soort, ja, engelachtig figuur die zegt van, je gaat bijvoorbeeld over 2 dagen dood om 3 uur. En dan, nou ja, dan ga je naar de hel. En dan komen er monsters op die dag en op dat tijdstip. En dat zijn hele 3 grote, zeer duidelijk gecomputeranimeerde monstertjes. En die harig ook, hè, zijn ze. Ja, het is heel raar. Ik heb er heel lang naar zitten kijken. Een soort van, dit is niet een hele goede computeranimatie. Het mislukte donkey. Ja, weet je, het gaat om het idee, je snapt het. En het is echt extreem gewelddadig. En die wordt dan helemaal in elkaar gedaan en dan verbranden ze hem. En dan blijft er alleen maar een soort brandend hoopje skelet achter. En dan gaat het weer door. Maar het gaat niet zozeer, meestal gaat het bij dit soort series over iemand die dat moet voorkomen. Maar in dit geval, het bestaat. En ze gaan er dan vanuit, oh, de mensen die een zonde hebben, die gaan naar de hel toe. Mm. Dus iedereen gaat zich opeens netter gedragen. En er is een soort secte, de New Truth, die gaat daar heel goed op natuurlijk. Want die zegt, ja, dit hebben we dus al gezegd dat dit gaat gebeuren. Dus het heeft voornamelijk, welke invloed heeft zoiets op de rest van de bevolking? En dat is heel tof gedaan. Ja, ik vind het toch een beetje kwalijk. Want nu ontstaat er een soort van imago dat Zuid-Koreanen extreem gewelddadig zijn of zo. Ik vind het wel heel fijn, hoor. Dat klopt. Ja, wil je dat tegenspreken, Lablok? Maar vind ik juist een plus, eerlijk gezegd. Dat vind je een plus? Voor dit soort series vind ik het echt heel fijn. Ik bedoel, het zijn niet series voor alle leeftijden, ik hoor het al. Maar het is ook nog de regisseur van Train to Busan. Ja, en Peninsula. Dat is niet de minste horrorfilm. Nee. Dus, goed, gaan we even naar Itva. Dat loopt nog tot en met zondag. Even een tip van Misha. Ik droom dus dat ik in allerlei gekke omstandigheden ben. En altijd is hetzelfde wat er terugkomt. Het is dat ik niet weet hoe ik thuis moet komen. Net als in de oorlog. Het is de veiligheid die doorbroken werd. En die kan ik ook niet meer terugvinden. Auschwitz. Auschwitz, ja. Ik zag deze afgelopen zondag op het ITVA. Ja, ik vind het een geweldige documentaire. Maar ik hou heel erg van persoonlijke... Nou, ik heb de trailer gezien. Ik heb helaas deze gemist. Maar het zag er wel heel goed uit. En ook heel intiem, inderdaad. En het wordt allemaal opgenomen voornamelijk met een webcam. Ja. Zodat ze, zegt ze zelf ook in de trailer, van ja, dan is het persoonlijker. En hoef ik niet zo te acteren. Dan ben ik gewoon mezelf. En ik moest wel heel lang na denken over de titel eventjes. Die ontschoot me gewoon. En toen viel het kwartje gelukkig. Ja. Ja, het gaat over filmmaker Oeke Hoogendijk. Die heeft deze documentaire gemaakt over haar moeder. En Oeke Hoogendijk, die kennen we van de serie en de film van het Nieuwe Rijksmuseum. Hè? En die moeder is gewoon een heel bijzonder mens. Die eigenlijk alleen maar in dat huis nog zit. Met een oorlogstrauma. Ja, ik vind het een enorme interessante documentaire. Auschwitz, dan een beetje mijn genre. De nieuwe Disneyfilm. Oh. Many years ago, this candle blessed our family with a miracle. Our house, our casita, came to life with magic. Let's go! In time, every member of our family... Cecilia, up top! ...was given their own magical gift. But Mama, why am I the only one that didn't get a gift? You're just as special as anyone else in this family. Ja, Encanto. Wat valt er over te zeggen, Ivan? Nou, de nieuwe Disneyfilm, de 60ste Disneyfilm, als ik het goed zeg. En het gaat over een familie in een soort magisch huis. Een Colombiaanse familie. En iedereen in dat huis, die hele familie, heeft allemaal magische krachten gekregen. Behalve dit meisje. Die heeft niks. Dus die voelt zich een beetje achtergesteld wat dat betreft. Alleen dan begint dat huis te kraken en in te storten. En mensen beginnen hun krachten te verliezen. En dan is het juist aan het ene meisje zonder krachten om toch nog de dag te gaan redden. En het ziet er echt heel leuk uit. Ja, het ziet er heel leuk uit. Het ziet er kleurrijk uit. Het is gewoon lekker Disney. Mijn kinderen zagen het voorstukje in de bioscoop en die werden helemaal hysterisch enthousiast. Dus ik denk dat het wel... En maatschappelijk ook, hè? Want ik las in NRC dat eigenlijk wordt de vluchtelingencrisis in één keer opgelost met een magische kandelaar en daarna gaan we de hele dag vrolijk salsa dansen. Nou, eindelijk de oplossing is over. Ja. Wat is jouw favoriete Disney, Twan? Want jij hebt nog meegemaakt dat de eerste uitkwam, toch? Dit is nou weer zo jammer. Dit. Oh, hoor dat? En ik dacht wel dat je blij was. Dat ik Bambi? Ja, dat was de tijd van Bambi, ja. Ja, goed. Jungle Book, et cetera. We gaan weer even thuis liggen op de bank. Kunnen we bijvoorbeeld dit zien op Disney Plus? I'm making up for some lost time. Authorities are wondering if the masked vigilante who terrorized the city's underworld is back. The past is caught up with me. You're Hawkeye. Who the hell are you? Seizoen 1, aflevering 1 en 2 staan inmiddels daar op Disney Plus van Hawkeye. Yes. Hoe zou je het beoordelen? Nou, ik heb nu de eerste twee afleveringen gekeken en het valt me tot nu toe alles mee. We hebben al wat meer Marvel-series gehad. We hebben Loki gehad, we hebben Falcon and the Winter Soldier gehad en we hebben WandaVision gehad. Vond ik eigenlijk alle drie op een eigen manier behoorlijk tegenvallen. En deze pretendeert niet heel veel meer te zijn dan gewoon een leuk avontuur van een superheld die er bij de Avengers er eigenlijk niet zo heel veel toe deed. Maar hier speelt hij ook een beetje de tweede viool, want eigenlijk gaat het over een meisje dat leert boogschieten. Maar tot nu toe vermaakt het eigenlijk al. Maar dat heet dan wel weer een spin-off dus. Het is gewoon, het is allemaal een beetje cash op superhelden en Marvel. Maar het heeft een lekkere soort Home Alone-achtige vibe erin zitten. En dan met wat meer explosies. Vanochtend ging het op Radio 1 er ook al even over. Want vanaf vandaag krijgen we steeds een aflevering te zien van een documentaire reeks over de Beatles. Now we're gonna take the Beatles, I'll be quiet. Oh, you recording our conversation? We're talking about 14 songs we hope to get. I've got a feeling. How many have we already recorded good enough? No. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. Daar zijn we toch allemaal benieuwd naar, hoe dat toen ging? Ja. Eigenlijk wel. Ja. En de beelden zijn ook. En het zien er mooi uit. Het is geregisseerd door Peter Jackson. Die heeft eerder ook al een documentaire gedaan. They Shall Not Grow Old. En dat ging over de Eerste Wereldoorlog. Dat was echt. Die heb ik in de bioscoop gezien. Vond ik echt een fantastische beleving. Heel indrukwekkend. Is me ook wel even bijgebleven. En nu gaat hij dus door naar de Beatles. En we krijgen 3 afleveringen. Vandaag de eerste. En dan morgen, overmorgen komen de volgende afleveringen. Ja, ik ben niet de grootste Beatle-fan, maar ik wil dit wel zien. En dan regisseur Ridley Scott kennen we natuurlijk van Gladiator, Thelma & Louise en Blade Runner. En nu House of Gucci. Gucci needs new blood. It's time to take out the trash. They're my family. So am I. You picked a real firecracker. She's a handful. Bravo. I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair. Ja, echt een sterrenkast, hè? Ja, El Pacino, Lady Gaga, ik ben even, hoe heet hij ook weer? Adam Driver zitten erin. Het is echt een grote cast. Het ziet er schitterend uit. Het ziet er ook uit alsof het enorm over de top is. Wat wel past bij een film over de familie Gucci en wat er allemaal fout is gegaan. Er is ook al behoorlijk wat commentaar op deze film gekomen. Want sommige mensen vinden dat het over de top dus helemaal niks. En die zeggen van, ga maar alsjeblieft nomineren voor de Razzies. Anderen vinden het helemaal fantastisch. En die zeggen, dit wordt een Oscar-waardige film. Dus het is heel veel om te doen. Hij is wel druk, hè, Ridley Scott? Ja, hij is heel druk. Ja, hij is lekker bezig. Veel projecten, ja. Ik bedoel, volgens mij al een spin-off van de Blade Runner. Aliens is hij mee bezig. Ja, hij gaat series maken. Hij gaat een serie, tiendelige serie maken van Blade Runner. En hij wil ook een serie maken van Aliens. Ja. Hij heeft recent nog een film gehad in de bioscoop, The Last Duel. Ook weer met Adam Driver, Matt Damon. En die is helaas een beetje geflopt. Ja. Maar was hij niet zo gelukkig mee? Goed, Ridley Scott dus met de nieuwe film House of Gucci. Dankjewel, Iman de Vries. Morgen is het niet alleen Black Friday, maar ook Blackout Black Friday. Het gaat om een grote staking in Amerika in de retailsector om aandacht te vragen voor de slechte werkomstandigheden. En over een uur is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona, over andere medische zaken, laat het ons weten via de app van Radio 1 of via de mail blokkendvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Marnix Ampersen. Volgens demissionair minister De Jonge staat het buiten kijf dat er stevige coronamaatregelen nodig zijn. Hij overlegt op dit moment in Den Haag over de corona-aanpak. Het OMT adviseert het kabinet om niet-essentiële winkels en de horeca om 5 uur te sluiten en om het onderwijs open te houden. De Consumentenbond zegt na onderzoek dat sociale media niet geschikt zijn voor kinderen. De platforms schenden de privacy van kinderen en er zijn te weinig kindvriendelijke instellingen, zegt de bond. Die pleit voor nieuwe regels om de jonge doelgroep beter te beschermen. In Frankrijk is vanaf half januari een boosterprik verplicht voor een geldige coronapas. Voor 65-plussers geldt dat al vanaf half december. Op kerstmarkt in Frankrijk zijn straks alleen nog mensen met een coronapas welkom. Daarnaast wordt in het land op meer plekken een mondkapje verplicht. Duizenden inwoners van de provincie Groningen hebben nog nooit aardbevingsschade gemeld, terwijl ze die waarschijnlijk wel hebben. Volgens het instituut Mijnbouwschade gaat het om bijna 18.000 mensen. Een deel van hen zou terughoudend zijn met melden vanwege slechte ervaringen met de NAM. Robert Vriezen die gaat ons vertellen hoe het ervoor staat op de weg. Het gaat hartstikke goed op de weg, Mischa. Behalve op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij afrit Den Dolder. Daar staat nu 8 kilometer file vanaf Leusden-Zuid. Met zo'n 50 minuten vertraging. De oprit is daar dicht en er zijn 2 rijstroken dicht van de A28 richting Utrecht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Wat als de Russen komen? Het is een gevleugelde uitspraak tijdens de Koude Oorlog. Angst voor een oorlog was er altijd, maar sommigen maakten het van wel heel dichtbij mee. Alex Waning bijvoorbeeld. Hij werd in 1979 in Oost-Duitsland opgepakt door de Stasi op verdenking van spionage. Zijn verhaal en dat van anderen zijn te zien in Koude Oorlog, een nieuwe serie van de makers van Andere Tijden. Een wereld in 2 kampen. De spanning voelbaar, ook in Nederland. Ja, stem van het programma is Hans Goedkoop en Alex Waning zijn alle 2 in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Dank je. Ja, Hans Goedkoop, waarom is de Koude Oorlog, waarom is dat zo geschikt voor zo'n serie? Ja, het is wel een goed verhaal. Ja, goede verhalen, ja. Om te beginnen, het is 30 jaar geleden dat het Sovjetrijk instortte en vervangen werd door het kleinere Rusland. Dus we hebben een jubileum. Er wordt ons in de krant vaak verteld dat we nu een nieuwe Koude Oorlog inglijden. Opnieuw met de Russen, maar ook met de Chinezen. En het is een heel raar soort oorlog, want hij breekt niet echt uit. En toch is er iets oorlogachtigs gaande. En dat lees je in de krant, dat zie je op het 8-uur-journaal. Maar je maakt het niet echt mee. Tot je iemand bent als Alex Waning. En tussen de raderen van de geschiedenis terechtkomt. Nou ja, dat zijn heel bijzondere verhalen. die eigenlijk heel weinig verteld worden. Omdat het een koude oorlog is, die niet is uitgebroken. Het is nooit echt gebeurd. We zijn er goed van afgekomen. Waarom zou je terugkijken? Ja, want zo'n bijzonder verhaal inderdaad is van jou, Alex. Je was destijds een jonge luchtmachtkorporaal. En met je West-Duitse vrouw Beate ging je op bezoek bij familie in Oost-Duitsland. Klopt, ja. En toen? Ja, nou ja. ja, je gaat op familiebezoek. En ja, je naar een land wat toch een soort mysterie is. Hè? Want je hoorde er weinig over, je zag er weinig over. Er was nou ook geen internet natuurlijk en dat soort dingen. En dan, de eerste indruk die ik was, zoiets zo van, in wat voor museum kom ik hier terecht? Ja. De auto's die er reden. Het modernste auto was een Trabant. Ja. En uiteindelijk kom je dan in de plaats waar de familie woonde. En het eerste wat ik herkende was gewoon, hier is een vliegveld. En de infrastructuur zag je dat gewoon. Dus, een militair vliegveld. Ja, een militair vliegveld. Nou, ja. Dat is mooi. Dat vind je natuurlijk interessant. Interessant, ja, maar, ja. En toen nam je een foto. Nee hoor. Nee, want ik wist onders goed van, ik moet hier om mijn tellen passen. Ja. Want waar ik ook ga afstaan, overal waren Russen. He, we sliepen naast de Russische luchtmachtbasis. Aan de andere kant van de stad was een raketteneenheid en een artillerieeenheid nog. He. Dus het was gewoon onmogelijk om geen Russen tegen te komen. De eerste vier keer was me ook nog niks opgevallen. Bij het vijfde bezoek, toen ik werd steeds vaker geconfronteerd met Russen. Er vloog een Russische luchtmachthelikopter op boomtophoogte. Ja, tussen de flats door. Hè? En ja, een gegeven ogenblik had ik zoiets zo van, vliegtuigspotter, liefhebber van vliegtuigen. Ja. Het leek wel of ze voor jou komen. nou kan ik een Russische luchtmachthelikopter fotograferen. Ik denk, ja jongens, ik doe het gewoon. Hè. Ja. Nou ja, en dan kom je er achteraf tegen dat er in die actes van de staties foto's zitten vanuit de helikopter. Dat ik de helikopter fotografeer. Ja, want uiteindelijk, ja, je kon die verleiding dus niet weerstaan. Maakte een foto van een laag overvliegende helikopter. Er vloog altijd een Russische helikopter, één of twee helikopters, vlogen voor het balkon langs. En als dat dan 10 keer op een dag gebeurt, en je hebt een fototoestel in je hand als vliegtuigliefhebber, maak je een foto ervan. Ja. Dus dat is de enige keer dat ik in de val getrapt ben. Ja. Hier in de papieren staat precies van de Russen, ze hadden hier zelfs een helikopterlandingsplaats gebouwd. Extra, die zichtbaar was van het balkon om mij uit de tent te lokken. Maar is dat dan de reden om jou te arresteren? Nou, nee, ze hadden het vermoeden. Vermoeden? Ja. Maar dan, wat gebeurt er dan daarna als je wordt opgepakt? Nou ja, je wordt opgepakt. En we hadden een auto-ongelukje gehad in Polen. En mijn rechtervoorwiel van mijn auto was beschadigd. Daarmee kon ik niet terug naar Nederland rijden. Ja. Via de ANWB geregeld dat de auto opgehaald zou worden. Dus we moesten met de trein terug. En 's nachts werden we uit de trein gehaald. Allebei in een cel gestopt. En verder is nog niks verteld. En uiteindelijk naar Berlijn gebracht. En daar kregen we te horen dat ik onder strenge verdacht van spionage stond. Ja, Alex, en dan komt die vraag of je wel echt onschuldig bent. En toch aarzelt de Stasi. Want hij gedraagt zich niet als een spion. En we hebben nog niet genoeg bewijs. Maar Waning zegt ook in een verhoor dat hij de Nederlandse luchtmacht heeft verteld dat hij Russische MIG's heeft gezien. En dat zijn meerdere blij zullen zijn als hij het vliegveld in de gaten kan houden. Was u een spion? Nee, absoluut niet. Echt niet. Nee. Ja, ik zou haast zeggen, kunt u dat bewijzen, meneer? Nee, kan ik niet. Nee, kan ik niet. Het is niet te bewijzen. Nee. En wat zo mooi is, dan later krijg je dan dat dossier te zien van de Stasi. Waarin dus helemaal minutieus wordt beschreven hoe ze jou hebben geobserveerd. Ja. En hoe ze eigenlijk om jou heen van alles hebben gedaan. Een hele wereld opgebouwd. Een hele wereld opgebouwd. Ja. Met zelfs een vliegveld met een aparte ingang. En wachthuisjes. Ja, bizar. Het is echt bizar. Vanuit die actes kom je dan dingen tegen, denk je. Ja, hé. Hey. Ja, want het klopt toch, hè? Er waren gewoon dagen bij waar 30 tot 50 man ingeschakeld waren om mij in de gaten te houden. Ze hadden in die hele woonplaats Merseburg overal observatiepunten opgezet. Bijna eervol. Speciaal voor jullie. Ja. Een betere zaak waardig. Ja. Honderden mensen alles bij elkaar met je bezig geweest moeten zijn. Ja. En dan zien wij in de uitzending, Hans, dat Alex Vrijlating ook iets te maken heeft met een Duits stel dat in Nederland verdacht wordt van spionage. Hoe zit dat? Ja, omgekeerd kon het natuurlijk ook, hè. Ja. Oost-Duitsers of Oostblokkers, hoe dan ook, die naar Nederland kwamen. En daar was een jong Duits echtpaar in Vlaardingen. Die toont aan de Marie met een zoontje, Sascha, hele aardige mensen. En op een dag kregen de buren bezoek van heren van de BVD of ze gaatjes in de muren mochten boren en daar microfoontjes in aanbrengen, want er was toch echt iets met de buren. Ja. En dat bleek ook zo te zijn. Dat is een. Van Alex Waning is er een krankzinnig dossier. Wat is het? 500 pagina's of meer. Ja. En omgekeerd is er ook zoiets over Dieter en Annemarie. Belangrijk verschil is wel, daar is heel duidelijk bewezen dat ze echt spionageactiviteiten verrichten. Ja. En je ziet dan ook beelden van een huis daarnaast en dan de kamertjes, wat helemaal is ingericht als afluisterkamertje. Het is inderdaad wat je zegt, van het zijn spannende verhalen. Het bizarre is, je denkt, die DDR, ze zijn daar een beetje mal, dat ze zoveel mankracht op zo'n Waning zetten. Ja. Maar als je dan de Nederlandse dossiers over deze Dieter en Annemarie leest, hier gebeurde precies hetzelfde. Ook tientallen, misschien wel honderden mensen over een hele lange periode mee bezig geweest. Maar Alex, we praten er nu over van, het is een grappig verhaal, het is een bizar verhaal, maar het heeft wel degelijk impact gehad voor jou de rest van je leven. Ja, natuurlijk. Zeker, want ik merkte gewoon dat bevorderingen er niet meer in zaten. Hè? Sollicitaties. Hè? Ik ben toen een ander werk gaan zoeken. En ik kreeg overal nee op request gewoon. Ja. Want je had gewoon een stempel. Ja, ik had een stempel. Ja. Dus in Nederland kreeg je een stempel. Misschien heeft hij wel voor Oost-Duitsland gespioneerd. Dat is eigenlijk de onderliggende verdenking. Nooit bewezen. Nooit bewezen, nee. Hè. Dat is natuurlijk. Maar je hebt er wel altijd last van gehad. Ja. En al die documenten, hoe ben jij eraan gekomen? Hoe is andere tijden eraan gekomen? Nou, de muur viel. En toen kwamen we erachter dat documenten van de Stasi opgevraagd konden worden. Ja, dan ga je natuurlijk kijken van jongens, er is van mij vast ook wel wat opgeschreven. Ja. En dus u dient een verzoek in. En ik kreeg netjes een brief terug van, u staat geregistreerd, maar u hoeft geen navraag meer te doen. Want als u eenmaal in de molen zit, dan komt het goed. Ja. En na een jaar werden we ineens uitgenodigd om 2 dagen onze actes in te mogen kijken in Halle in Oost-Duitsland. Maar dat is te geweldig, want eigenlijk je ziet gewoon allemaal foto's van jullie. Ja. Door anderen gefotografeerd, waarvan je niet wist dat je gefotografeerd werd. Dus eigenlijk is het ook een soort van document. Ja, natuurlijk, ja. Ja. En ik weet nog, persoonlijk document. We mochten noteren waar we een kopie van wilden hebben. Ja, ik denk, jongens, dit is zo alles bizar. Dit kan ik gewoon niet onthouden. Ik wil van alles een kopie. En dat was geen probleem. Maar zoals je er nu over praat, is het inderdaad grappig. Maar ik kan me ook voorstellen dat je toch goed giftig wordt als je dat terugziet. Ja, natuurlijk. De eerste keer hadden we zoiets zo van, jongen, wat hebben jullie mij nou geflikt? Maar ook, wat hebben jullie mijn familie geflikt? Hè? Want als je dan leest dat er afgeluisterd werden in die woning, denk je van jongens, jullie zijn toch wel heel diep in onze privésfeer gedoken. Ja. Het leven van Alex Waning. Dankjewel, fijn dat je hier was, dat je verhaal wilde doen. Dankjewel ook Hans Goedkoop. Aflevering met Alex is te zien in aflevering 3 van de serie Koude Oorlog op 10 december. En morgenavond begint de eerste aflevering om 9:15 bij de NTR op NPO 2. Op NPO. En Tom. Life is bigger. It's bigger than you. Op Netflix staat momenteel de serie Song Explorer. Gaat over nummers van Alicia Keys, Dua Lipa en ook deze, Losing My Religion van R.E.M. Dat de platenmaatschappij ook zegt, een nummer met een ukulele, dat kan absoluut niet. Veruit de grootste hit was het uiteindelijk voor R.E.M. Morgen is het niet alleen Black Friday, maar ook Blackout Black Friday. Het gaat om een grote staking in de Verenigde Staten in de retailsector om aandacht te vragen voor de slechte werkomstandigheden. Reden voor NPO Radio 1 podcast Alicante om te duiken in die omstandigheden waaronder wordt gewerkt in de Nederlandse distributiecentra. Aaron de Jong van Alicante, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, vertel eens, wat weet jij tot nu toe over die omstandigheden in de Nederlandse distributiecentra? Dat die toch wel tegenvallen als je erover hoort. Je denkt, we wonen in Nederland, een mooi, goed ontwikkeld land. Maar tijdens het onderzoek dat ik voor de podcast heb uitgevoerd, daar kom je toch wel wat misstanden tegen. Ja, want wat voor misstanden? Ik heb onder meer gebeld met vakbond FNV om te vragen of hier meer over bekend is. En zij verwezen mij door naar een distributiecentrum in Tilburg van XPO. En daar worden met name kledingstukken van Hennis en Maurits verwerkt. En de werknemers die daar werken, die vertelden dat zij regelmatig te maken hebben met misstanden. En dan gaat het onder meer om pauzes die structureel worden ingekort. Een giftige werksfeer. En bijvoorbeeld wanneer Hennis en Maurits langskomt, dan worden die werknemers, het zijn met name gastarbeiders, die worden dan gewoon gevraagd om te doen alsof ze geen Engels spreken en niet met die H&M-medewerker te praten. Ja, wordt de mond gesnoerd. Wat als je toch je mond open doet? Dat heb ik gevraagd. Dan als ze iets wil zeggen, ook bijvoorbeeld van die pauzes, ja, dan zegt XPO gewoon dat kan niet. En met uitzendkrachten, ja, die worden heel makkelijk ontslagen. En mensen die wel een vast contract hebben, dat vertelde FNV mij, die wordt het gewoon moeilijk gemaakt daar op kantoor. Ja, gebeurt allemaal voor een hongerloontje? Ja, minimumloon voor in de sector. Jullie hebben ook een reactie gevraagd aan het distributiecentrum daar in Tilburg. Wat kwam eruit? Het distributiecentrum reageerde. Het was trouwens wel opvallend. Zowel H&M als XPO heb ik beide om een reactie gevraagd. En kort na elkaar, ongeveer 10 minuten, kreeg ik een e-mail. Wat het distributiecentrum zei, is dat het bij de ondernemersraad van van XPO niet bekend was, deze klachten. Dat is op zich ook wel logisch, want wat FNV, de vakbond, mij vertelde, is dat de meeste werknemers helemaal niet op de hoogte zijn van die ondernemersraad. Dus ja, dan is het ook wel logisch dat die klachten niet bekend zijn. Wel hebben ze gezegd met die ondernemersraad, met de mensen die hier klachten over hebben ingediend, in gesprek te gaan. Goed, verbetering is dus beloofd. Dankjewel, Aaron de Jong was dat van Alicante. En de nieuwe aflevering staat nu online. Blok en Twan. Consumentennieuws. De verkeersboetes. €95 voor fout parkeren. €240 voor door rood rijden. Of een flinke boete voor te hard rijden. Jaarlijks worden ruim 7 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Maar die boetes zijn niet altijd terecht. Jurist Nick Voorbach vecht er jaarlijks 1000 aan en wint 1 op de 4 zaken. Goedemiddag, Nick. Nick Voorbach. Even kijken of we contact hebben. Krijg jij trouwens veel boetes? Een boete? Nou, ik ben wel, als ik een boete krijg, dan is het wel voor door. Dit is heel gênant. Ik heb altijd 1 plek in Hilversum waar ik dan blijkbaar altijd 5 kilometer te hard rij of zo. Dus, dat zou je toch iets van moeten leren. Hoe vaak stoot jij tegen dezelfde steen af aan? Ja, wel vaak. Nick Voorbach, goedemiddag. Hey, goedemiddag, ben ik verstaanbaar? Ja hoor, helemaal goed. Er bestaan verschillende soorten verkeersboetes, hè? En in welke categorie worden nou die meeste onterechte boetes uitgedeeld? Dat zijn de zogenaamde maatwerkzaken. Dus dat zijn alle andere zaken dan parkeerboetes en snelheidsboetes. Dus dan hebben we het over? Dan hebben we het over het negeren van een gesloten verklaring. Het vermeend vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat. Geen voorrang verlenen. Dat soort zaken. En u gaat dan die zaken aanvechten. Want wat maakt een boete dan onterecht? Nou, vaak zie je dat ofwel de verbalisant, de politieagent of de BOA een boete oplegt voor iets wat helemaal niet strafbaar is. Hè? Bijvoorbeeld, hij schrijft voor parkeren in de berm. Maar ja, dat mag gewoon. Je mag je auto parkeren in de berm. Of hij schrijft voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat, hè, een telefoon. Maar het was helemaal geen telefoon. Daar winnen we best wel vaak zaken op. Ja. En de hoogte van de boete, is die ook vaak onterecht? Ja, ontkennen is bevestigen. Dat is dan zo. Nou, ja, Blok, volgens mij ik denk, dus wel. Zal ik het gewoon antwoorden? De boetes in Nederland zijn echt ongekend hoog, hè? Nou ja, kijk, weet je wat ik lastig vind aan dit onderwerp? Is dat je bijvoorbeeld als je een boete krijgt omdat je een telefoon in je hand hebt, maar het blijkt dus geen telefoon te zijn. Hoe bewijs je dat dan? Ja nee, dat wordt heel lastig, ja, de bewijs. Ik heb trouwens wel met mijn grote vrienden van die alle flitsers in de gaten houden, dat scheelt wel heel veel op jaarbasis, ja, kan ik je zeggen. Ik zit toch vaak een beetje op de grens. Want wanneer was het jouw laatste keer dat je een boete kreeg? Ik weet wel dat er gisteren weer eentje is afgeschreven. Gisteren weer eentje? Ja. Nou ja, we gaan even kijken of we Nick weer terug kunnen krijgen. Ja, Nick is weer terug. Nou, Nick, daar ben je weer. Ik ben nooit weg geweest, hoor. Oh, ja. Je bent nooit weg geweest. Nou, de hoogte van de boete, die, daar hadden we het over. Die is vaak hoog in Nederland. Is die ook vaak te hoog? Ja, de hoogte van de boete wordt bij wet bepaald. Dus ja, je zou kunnen zeggen van ik vind hem te hoog, maar daar zal zo'n rechter niet zo snel iets mee doen. Maar het staat natuurlijk wel in schil contrast met bijvoorbeeld onze oosterburen. De gemiddelde boete hier is 7 keer hoger dan die in Duitsland. Bijvoorbeeld, ik noem maar parkeren op een gehandicapte parkeerplaats, dat kost je in Duitsland 5 tientjes en hier kost dat je 400 euro. Ja. En stel nou bijvoorbeeld een scanauto, dat die meerdere malen rondrijdt. En dan krijg je meerdere boetes. Hoe staat het daarmee? Ja, dan moet je natuurlijk afvragen of dat nog in de belangenafweging in verhouding tot elkaar staat. We hebben natuurlijk onlangs de toeslagenaffaire gehad. Nou, dan was het zo dat iemand op een formulier ergens een kruisje niet plaatste en dan een terugvordering kreeg van 10.000 euro. Dat is overigens jarenlang goedgekeurd door de rechter. En dat zie je hier ook soms, hè? Ik heb bijvoorbeeld zaken die zien dan op trajectcontroles. Een taxichauffeur die is dan vergeten dat de maximumsnelheid verlaagd is van 130 naar 100. En die wordt dan geconfronteerd met 4.000 euro aan boetes, omdat hij steeds ervan uitging dat de maximumsnelheid nog 130 was. Ja, dan moet je afvragen, staat dat in verhouding tot elkaar? Ja, en de ene rechter gaat erin mee en de andere rechter niet, helaas. Ja, we hadden het er net al over, van de bewijsvoering. Hoe gaat dat? Want dat lijkt me best lastig. Hoe bewijs je dat je niet met je telefoon in de hand zat, bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld een getuigenverklaring. Maar als er geen getuige is? Als er geen getuige is, dan moet je gewoon heel consistent en gedetailleerd aangeven wat er heeft plaatsgevonden. En hoe gedetailleerder je dat doet, hoe eerder een rechter is geneigd is om goed te luisteren naar je verhaal. Dus als je dan alleen zegt van, nou, het was geen mobiel punt, dan zal die rechter snel de verklaring van de verbalisant volgen, de agent die de boete heeft opgelegd. Mm-hmm. Maar als je zeer gedetailleerd aangeeft wat er heeft plaatsgevonden en hoe gedetailleerder, hoe beter, dan zal zo'n rechter goed naar je luisteren. En dan bestaat de kans zeker dat je aan het langste eind trekt. Maar dus als ik heel gedetailleerd zeg van, nou, het was geen telefoon, het was een toosje met smeerkaas, en die smeerkaas was light smeerkaas, dan wordt het eerder kwijtgescholden? Ja, dat is wel heel platgeslagen. Maar als je bijvoorbeeld aangeeft van, nou, die verbalisant die kan dat niet goed hebben gezien, want zijn positie was op X en ik zat in de auto en ik had rechtsaf en hij stond linksvoor gesorteerd. En hier heb je een foto van wat ik in mijn hand had. Hè, en dit is mijn omgeving. En ik heb een Bluetooth carcat set installatie in mijn auto. Dat zou ik verstaan onder gedetailleerd verweervoeren. Het loont in ieder geval de moeite. 1 op de 4 zaken wordt gewonnen door jurist Nick Voorbach als het gaat om verkeersboetes. Met nog 2 races te gaan stijgt de spanning in de Formule 1. En dus proberen de strijdende teams van Mercedes en Red Bull elkaar zwart te maken en elkaar te betichten van vals spelen. Kwam het in het verleden nog vaker voor. Ja, en zometeen is er ook weer een spreekuur. Vragen over corona, over andere medische zaken, kom maar door via de app van Radio 1 of via de mail blokentvan@avrotros.nl. Tot zo. NPO Radio 1. Echt zorgen. We zien eigenlijk alleen nog maar een verdere toename. Geen enkel lichtpuntje te zien. Geen lichtpuntjes. Veel experts. Nog veel meer tegengestelde meningen. Wij nemen altijd maatregelen op basis van het advies van onze experts. De grote vraag is, wat gaat er gebeuren? Nieuws en call. VRL-schoppers die zijn opgepakt in Rotterdam. Terwijl ze een steen door een ruit van een politiebusje gooien met opgestoken middelvinger naar de politie. Zonder nadenken ben ik erin verzeld geraakt. Ze zeiden dat ze vreselijk spijt hebben. Ik had het gewoon niet moeten doen, man. Lara Rensen met Nieuws en Co. Wat dacht jij toen je dat nieuws vanmiddag hoorde? Elke werkdag van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de spannende roman Het Alles van Dave Eggers over het lot van onze digitale vrijheid. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op libris.nl. Meer transformeren met ons bouwdepot en onze verduurzaamhypotheek? Er is meer mogelijk bij RNAB. De vastgoedfinancier van Nederland. Ga naar rnhb.nl en ontdek wat... Let op. Geld lenen kost geld. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op 1000 euro shoptegoed. Black Friday wordt Fair Friday bij TUI. Want als je een Fair Travel vakantie boekt, draag je bij aan de lokale economie en verduurzaming van je bestemming. Daarom zetten we onze duurzamere vakanties in het zonnetje op tui.nl/Fair Friday. TUI. De Gigaset slimme deurbel. Nu te koop bij bol.com. Je merk laten groeien? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom to grow. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS. Win met je creditcard. De wereld veroveren? Zicht doet het. Media en performance bureau Zicht. Freedom to grow. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Schatkamer van wetenschap en geneeskunde. Een leuk en leerzaam uitje voor alle leeftijden over de belangrijkste uitvindingen. Nu met de tentoonstelling Besmet. In je Rijksmuseum Boerhaven. Drie uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peterstraten. Straks in Blok en Twan alles over de opmars van de NFT. Naar de cryptomunt gaat het ook hier om digitale ongrijpbare zaken. Zoals de allereerste tweet ooit of online kunstwerken... die inmiddels soms heel veel geld waard zijn. Wat zijn nou goede investeringen en hoe verdien je je geld aan? Het ministerie van Onderwijs wil af van de MBO-artiestenopleidingen. Waar zou Wouter Hardy, producer van onder meer het winnende songfestivallied Arcade van Duncan Lawrence... hebben gestaan zonder zijn muziekopleiding in Eindhoven? Eerst het NOS-journaal. Marnix Appersen. Demissionair minister De Jonge zegt dat er sowieso stevige coronamaatregelen nodig zijn. Hij overlegt vandaag in Den Haag met onder meer bewindspersonen over de corona-aanpak. Ik kan op dit moment niet ingaan op de exacte maatregelen die we nemen. We hebben gisteren het advies gevraagd aan het Outbreak Management Team. Wat is er nodig om die kentering te forceren? Nou, dat er maatregelen nodig zijn en dat dat ook stevige maatregelen zullen zijn, dat is buiten kijf. Maar welke maatregelen het exact zullen zijn, daar kan ik op dit moment niet op vooruitlopen. Het OMT heeft het kabinet geadviseerd om de horeca, niet-essentiële winkels, pretparken en musea om 5 uur te sluiten. Ook adviseert het OMT om alle scholen open te houden. Of het kabinet de adviezen overneemt, is nog niet duidelijk. In Frankrijk is een coronapas vanaf half januari alleen geldig als iemand een boosterprik heeft gehad. Voor mensen van boven de 65 geldt dat al vanaf half december. De maatregel is volgens de regering nodig om de stijgende besmettingscijfers terug te dringen. In 2 weken tijd is het aantal gemelde besmettingen gestegen van 5.000 naar 21.000 per dag. De Franse regering maakte ook bekend dat de mondkapjesplicht wordt uitgebreid. Een lockdown of avondklok is vooralsnog niet aan de orde. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA stelt dat het vaccin van Pfizer veilig en effectief is voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Volgens de experts wegen de voordelen ook voor jonge kinderen zwaarder dan het risico op bijwerkingen. Iedereen van 18 jaar en ouder moet een boosterprik krijgen, is het advies van de Gezondheidsraad in Nederland. Nu krijgen onder meer 80-plussers de booster al, maar de Gezondheidsraad wil hem dus voor alle volwassenen. De Deense marine heeft gisteren voor de kust van Nigeria 4 mogelijke piraten doodgeschoten. Ze zaten op een snelle motorboot die al schietend op vrachtschepen afstormde. De 4 andere opvarenden van de motorboot zijn opgepakt. Iedereen die zijn Europese coronareisbewijs wil blijven gebruiken, moet straks tussen de 6 en 9 maanden na de laatste vaccinatie een boosterprik krijgen. Dat adviseert de Europese Commissie aan de lidstaten. De bescherming van vaccins neemt na verloop van tijd wat af. Het advies van Brussel kan grote gevolgen hebben, zegt correspondent Sander van Hoorn.

De allereerste tweet ooit. Memes, het geheime recept van een saus van een fastfoodketen of digitale kunstwerken. Na de crypto's maakt nu de non-fungible token, ook wel NFT genoemd, een enorme opmars in de digitale wereld. En het kopen van een digitaal object wat dus enkel aan jou toebehoort. En wie dat goed aanpakt, kan daar ook nog eens heel veel geld mee verdienen. Heb jij ervaring ermee? Of wil je er ooit of nooit aan beginnen? Praat dan mee via de Radio 1-app. Jarno Duursma, Trendwatcher, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Jij weet alles van deze nieuwe trend, een NFT. Toch zeker even weten. Voor de digibate. Wat is dat? Nou, een NFT is eigenlijk een digitaal certificaat. En dat digitale certificaat dat kun je koppelen aan een afbeelding of een liedje of een video. En dat gebeurt middels blockchain-technologie. Doet er niet zo heel veel toe hoe dat werkt. Maar het gaat erom dat je nu met nieuwe technologie een certificaat kunt maken. En die kunt koppelen aan een digitaal object waarmee je eigenlijk zegt, dit is een uniek, authentiek exemplaar. Hier bestaat in die zin maar één exemplaar van. En omdat het uniek is, en dat is dus het revolutionaire van de technologie, dat kennen we niet zo van de digitale wereld waarin iets uniek is, dat maakt deze technologie zo bijzonder. Het is eigenlijk dus een eigendomscertificaat. Ja, en ja, wij noemen net al wat voorbeelden. Heb jij er nog een paar? Nou ja, ik vind de allereerste tweet vind ik een heel goed voorbeeld. Waarom? Omdat daar is dus zo'n certificaat aan gekoppeld. Dat certificaat is zeg maar verhandeld. He, mensen konden daarop bieden, is 2,9 miljoen opgeboden. Dat laat heel goed zien dat we dus met z'n allen vinden dat die eerste tweet dus iets waard is. En ondanks dat het de gewone tweet nog online staat, hebben we met z'n allen wereldwijd besloten van, oké, die eerste tweet is iets waard, dus dat NFT-certificaat daarvan is ook iets waard. Nou, online grapjes, de eerste computercode van het internet is bijvoorbeeld verkocht. Grappige afbeeldingen, video's, allemaal dat soort zaken, die kunnen nu verhandeld worden, omdat er een uniek eigendomscertificaat van is gecreëerd. Dat is de revolutie van de technologie. Ja, en stel ik koop zo'n NFT, op welk platform verkoop ik het dan weer? Daar kun je zelf kiezen. Dus er zijn heel veel van dit soort platformen waar je dat kunt doen. De grootste is OpenSea. Daar kun je het op kopen, op verkopen. En daar vindt veruit de grootste handel plaats. En dan is natuurlijk de vraag, hoe veilig is het? Nou ja, het is in principe relatief veilig. Hè? Je koopt een NFT en op het moment dat het profiel waar je dat van koopt geverifieerd is, hè, dus dat de identificatie heeft plaatsgevonden, dan is dat gewoon veilig. Kijk, maar ik bedoel ook veilig in die zin van, stel ik koop de allereerste tweet voor heel veel geld. Ja, en ik word gehackt, ben ik het dan kwijt? Oh, zeker als je gek bent. Dat is altijd. Dat was ook mijn volgende stap. Je moet natuurlijk. Kijk, voor het kopen van een NFT moet je bijvoorbeeld een crypto-portemonnee aanmaken. Nou, dat is even uitzoeken hoe dat werkt. Want het is op zich wel te doen. Maar ja, verlies je bijvoorbeeld het wachtwoord. Of ben je slordig met je wachtwoord. Of update je internettoepassingen niet. Ja, dan kan je gehackt worden en ben je alles kwijt. Ja, dat is natuurlijk met de cryptovaluta inherent. Als je er zelf niet op let, ja, dan is het onnozelheid. En dan ben je het gewoon kwijt. En het ging net ook al over liedjes. Stel, je bent een fan van een artiest. Dan ga je vervolgens ook delen in de winst. Daar kun je misschien zelfs wel je baan van maken. Nou ja, dat kan. Hè? Dus stel nou bijvoorbeeld, er is een populaire artiest die maakt een nieuw liedje. En nou, wat je in zo'n NFT-contract, zo'n stukje software kunt afspreken, is dat je dan als koper 2,5% bijvoorbeeld zou kunnen krijgen van de wereldwijde streaminginkomsten. Dus dat is dan een verdienmodel. En als je dat natuurlijk bij een paar liedjes doet bij populaire artiesten, dan heb je natuurlijk, dan is er sprake van een inkomen. Het leuke is dat daarmee de fan dus eigenlijk onderdeel wordt van het merk. Hè? Dus de marketing zit als het ware in de NFT. Dus die gaat enorm zijn best doen, die fan, om dat liedje heel populair te maken, om die streaminginkomsten te doen laten toenemen. Dus die hele NFT-technologie creëert allerlei nieuwe mediamodellen en verdienmodellen voor artiesten, voor influencers, sporters, voetballers. Ja, noem maar op. Jordi van den Bussen, beter bekend als YouTuber Kwebbelkop, met bijna 15 miljoen volgers, investeerder in NFT's. Goedemiddag, Jordi. Goedemiddag. Wat was jouw eerste NFT-aankoop? Mijn eerste aankoop? Ik had een Mutant Bored Ape gekocht. Wat is het? Mutant Ape, ja. Wat is het? Het is een aap. En die heeft een drankje opgedronken, waardoor die gemuteerd is in een gemuteerde aap. Want hoe maak jij dat? Hoe neem jij die beslissing? Wanneer investeer jij in zo'n NFT? Ja, nou, ik heb natuurlijk heel goed mijn research gedaan. Gekeken naar het team, gekeken naar de community. Gekeken naar de prijs. Waar de prijs staat ten opzichte van waar die voorheen stond. Vooral ook gekeken naar wat is de toekomst van de hele NFT-space. En waar gaat dit naartoe en waar gaat dit project naartoe? En toen dacht ik, nou, laat ik er maar inspringen. Het is ook nog eens een leuk plaatje. En dan willen we natuurlijk weten geld. Hoeveel geld heb je er al mee verdiend? Niks, want het werkt een beetje gek. Hey, kijk, ik koop het en de ene stijgt in waarde, de andere daalt in waarde. Maar ik ben zeker niet van plan om het te gaan verkopen. En al helemaal niet voor euro's. Dat is juist het hele ding. Het is een revolutie die plaatsvindt hier. We schakelen over naar de blockchain en naar cryptocurrencies. We hebben het hier over Ethereum. Om dan te zeggen, ik verkoop mijn NFT, waarvan ik denk, dit is een investering in de toekomst, om dan die te cashen voor euro's, dat is juist heel terugwerkend. Ja, euro's is ook zo 2010, hè, Twan. Ja. Zit ik hier met mijn grijze baard. Toch nog even terug naar Jarno. De pandemie heeft kennelijk ook nog voor een flinke boost gezorgd in deze hype. Hoe zit dat? Nou ja, kijk, wat je natuurlijk ziet is dat door de pandemie zijn we massaal online gegaan, hè, op het internet. En zoals we ook gewone cultuur hebben in de fysieke wereld, hè, met alles wat ons beweegt, wat we zien op televisie, films, musicals, noem maar op. Dat is ook online. En dat is toch wel een beetje een blinde vlek van de wat oudere generatie, is dat ze niet zien hoe ontzettend levendig, actieve online cultuur er is. Met eigen beroemdheden, met eigen afspraken, met eigen grapjes. Hè. Kwebbelkop is daar natuurlijk een voorbeeld van een online celebrity, zeg maar. En ik denk dat mensen dat wat onderschatten. Nou, en op het moment dat er natuurlijk cultuur is en er is onderling de afspraak dat iets beroemd is, of de erkenning dat iets beroemd is, ja, daar zijn mensen ook gewoon bereid om daar heel veel geld voor te betalen. Dat zie je met de Bored Ape, hè, die zojuist werd genoemd. Een serie van 10.000 plaatjes van apen. Nou, daar was gelijk heel veel enthousiasme, veel hype, veel En als je daarin geïnvesteerd had, dan was je nu minimaal een ton of twee rijker geweest. Gewoon omdat we met z'n allen, net zoals dat we een gesigneerde LP of een gesigneerd honkbalplaatje of een Gucci-tas of een Ralph Lauren-trui iets waard vinden, ja, dat is ook online absoluut het geval. Tot slot zijn jullie beiden, allereerst Jarno, nog tips voor mensen die een poging willen wagen op de NFT-markt? Jazeker. Ten eerste, ik heb een handleiding geschreven. Dus als mensen dat willen kijken, kunnen ze gratis downloaden. Ten tweede, gooi er alleen maar geld in wat je absoluut kwijt kan raken. En gebruik je gezond verstand. Jordi, wat kun jij nog meegeven aan mensen die richting de NFT-markt willen? Duik er lekker in. Nu zou ik zeggen, want we zitten echt nog pas in het begin. En over een paar jaar, dan lach je helemaal suf dat je het nu al bent gaan researchen. Ja, wel researchen, hè, voordat je gaat duiken. Ja, sorry, ik wil niet de luisteraars allemaal in problemen brengen. Oké, heel goed, Blok. Heel goed. Goed bezig. Goed, de opmars dus van de NFT's. Dankjewel, Jarno Duursma en Jordien van den Bussen. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Thank you. Blok kan niet stil blijven zitten. Pointer Sisters uit de jaren 80 en I'm so excited. Er komen sowieso stevige nieuwe coronamaatregelen om de trend in de besmettings- en ziekenhuisopnamecijfers te keren. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge zojuist in Den Haag tussen allerlei overleggen over de corona-aanpak door. De situatie is heel zorgelijk. Als je de aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen optelt van de afgelopen 3 dagen zitten we aan meer dan 1000 nieuwe patiënten. Zo'n 150 daarvan moeten naar de IC. Ja, dat is gewoon veel. De instroom is gewoon te hoog. We hebben ruim 2500 patiënten op de ziekenhuizen liggen. Uiteraard is er ook uitstroom, dat wel. Maar de instroom is gewoon te hoog. En die trend die moeten we keren. En die kentering die willen we deze week zien. En als we die niet zien, kan het niet anders. Heb ik gisteren ook gezegd, dan dat we die kentering zullen gaan forceren. Ja, is de situatie zo zorgelijk dat de scholen ook dicht moeten? Ik kan op dit moment niet ingaan op de exacte maatregelen die we nemen. We hebben gisteren het advies gevraagd aan het Outbreak Management Team. Wat is er nodig om die kentering te forceren? Nou, dat er maatregelen nodig zijn en dat dat ook stevige maatregelen zullen zijn, dat is buiten kijf. Maar welke maatregelen het exact zullen zijn, daar kan ik op dit moment niet op vooruitlopen. Dat hoort u morgen aan. Waarom eigenlijk niet? Er blijft zo lang onzekerheid voor leraren, voor scholieren, voor ondernemers, voor horecaondernemers. Waarom wilt u wachten tot morgen en niet nu al zeggen wat u prioriteit geeft? Kijk, we hebben gisteren gezegd, we zouden echt eerder tot aanvullende maatregelen over moeten kunnen gaan op basis van een advies van het Outbreak Management Team. Omdat we willen dat die kentering in de cijfers optreedt. Want de ziekenhuizen houden dit niet vol op dit moment. En trouwens ook de verpleeghuizen niet. En ook de thuiszorg niet. Er zijn te veel mensen ziek. En dat maakt dat we het Outbreak Management Team hebben gevraagd. En dat we dat advies vandaag krijgen. En dat we op basis daarvan maatregelen voorbereiden. En bij al die maatregelen moet je de afweging maken. In welke mate helpt dit daadwerkelijk om inderdaad die kentering teweeg te brengen? Maar ook, hoeveel schade richten we hiermee aan? En dat is een enorm dilemma. En in dat dilemma moeten we gewoon een keuze maken. Maar daar hebben we wel echt een dag voor nodig. Maar u weet eigenlijk dus ook al, het OMT heeft wel gezegd, die kentering kunnen we op zichzelf niet meer verwachten. Die moet u gaan forceren. Ja. Het advies van het Outbreak Management Team is inderdaad om maatregelen te treffen. Omdat die kentering niet als vanzelf, dat is te onzeker. Er zit te veel onzekerheid in de voorspellingen. Die kentering gaat niet als vanzelf optreden. En mogelijkerwijs zul je zien komende week dat het maatregelenpakket van 12 november daadwerkelijk helpt. Maar het is niet te verwachten dat dat voldoende helpt. Het is in ieder geval met te veel onzekerheid omgeven. Dat maakt dat je inderdaad genoodzaakt bent om aanvullende maatregelen te treffen. En welke dat zijn, ja, dat zullen we bespreken vanmiddag met de collega's in het Katshuis. Zullen we morgen bespreken met alle collega's uit de ministerraad. En morgen aan het einde van de dag zult u daarover het besluit vernemen. Want morgenavond is er weer een corona-persconferentie. De strijd om de wereldtitel in de Formule 1 nadert zijn ontknoping. Na de zege van wereldkampioen Lewis Hamilton in Qatar bedraagt de voorsprong van Max Verstappen 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. En dat met nog 2 races voor de boeg. Koen Vergeer, Formule 1-historicus, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de topmannen van Red Bull, Helmut Marko en Christian Horner, die stellen dat ze de Mercedes-bolide van rivaal Lewis Hamilton niet meer vertrouwen. Dat is nogal wat. Is dat terecht of een beetje kinderachtig? Nee joh, dat is terecht. Je moet elkaar nooit vertrouwen in de Formule 1. Ze zijn eruit op uit om je te neppen. Dus nee, daar hebben ze al gelijk in. Alleen, ze moeten het ook wel even bewijzen natuurlijk. Al die Formule 1-teams zijn altijd bezig om te kijken of ze de regels hier en daar op kunnen rekken. Om wat meer snelheid te winnen. Dus ja, vandaar dat er altijd wantrouwen heerst. En waar draait het in dit geval om? Ik denk dat ze vooral bang zijn voor de motor van Mercedes. Mercedes had in Brazilië er 1 keer een motor mee, waarmee Lewis Hamilton op de rechte stukken af en toe 27 kilometer per uur harder ging. Dat was natuurlijk wel heel erg veel. Dat zag er ook heel bijzonder uit. Dus zij kijken van wat gebeurt daar. Ja, de grens opzoeken van eerlijk spel is een bekend fenomeen. Ook in de koningsklasse, de Formule 1. Ja, de historie leert ons dat het gevecht om de titel, daarin is alles geoorloofd. Schumacher. Oh, Schumacher. Ja, blok daar. Oh, nee. Ja, hij doet het zelf. Dit doet hij zelf. Ik heb het gezegd. Hij gaat het gat eerder dichtgooien. Schumacher maakte een fout. Heel veel aan. En Schumacher stapt uit. Michael Schumacher stapt uit in de 36e ronde van de wedstrijd die hier net leed. Maar de wagen van Damon Hill, ook dat ziet er niet goed uit. Ook de wagen van Damon Hill is beschadigd. Jongen. Hij gooide het gat zelf veel te ruw dicht. Ja, Koen, vertel eens wat er gebeurde in het seizoen 1994... tussen Schumacher en Damon Hill in Adelaide. Ja, dat was de laatste race. En ik ging zo'n beetje ondersteboven tegen de televisie geplakt. Want Micha Schumacher kegelde daar mijn favoriete Damon Hill uit de race. Ze reden eigenlijk al de hele wedstrijd achter elkaar aan. En Schumacher, ze moesten allebei winnen om wereldkampioen te worden. Dat was heel spannend, echt heel close. Schumacher ging naast de baan, maakte een fout. Beschadigde zijn auto, maar hij wist zo terug de baan op te glijden... dat hij Damon Hill torpedeerde en die kon ook niet verder. En zo werd Schumacher kampioen. En in 1997 was er een dramatische aanvaring... tussen coureur Schumacher en Jacques Villeneuve in Jerez. Blende stop van Berger kwam vanaf een plekje in de top 6 en is nu 7e. Daar is de aanval van Villeneuve, er is er bijna voorbij. Oh, Schumacher! U ziet hem insturen. That's it. Jacques Villeneuve is op dit moment wereldkampioen. Hij was er al voorbij. Hij staat stil en vast, maar hij stuurde wel degelijk in. Hij stuurde in en hij was op weg naar een crash. Zo wordt dan het wereldkampioenschap toch nog beslist met een touché. En Villeneuve zet hem ernaast. Schumacher stuurt in terwijl het al niet meer kon. De vraag is nu, is er wat beschadigd bij Villeneuve? Dat is de vraag. Ja, wat gebeurde daar in 1997? Ja, zelfde lagen een bak. Ja, die Schumacher, dat was toch een stoute jongen, hè? Maar die werd daar gepasseerd door Villeneuve. En als Villeneuve hem passeerde, dan zou Villeneuve wereldkampioen worden. Ja, dat wilde Schumacher natuurlijk niet. Dus die stuurde toen een beetje stout in op Villeneuve. Maar Schumacher was zelf het haasje, want hij gleed buiten de baan. En Villeneuve, die kon doorrijden en die werd kampioen. Typeert dit Schumacher? Ja, dat was natuurlijk een meedogenloze coureur, een echte winnaar. Hij is niet voor niets 7 keer wereldkampioen geworden. En hij kwam ook na afloop dus een verhaal over. Hij kwam terug in de pits en hij zei, ja, die Villeneuve, wat heeft hij toch gedaan? En hij heeft me van de baan gereden, was helemaal totaal overtuigd van zijn gelijk. Tot hij de beelden zag en eigenlijk wel moest bekennen van, hey, dat heb ik zelf gedaan. Maar dat gebeurt op instinct. Hij moest en hij zou winnen. Ja. Koen, we praten met jou vanwege die spionage... Hè, die dus nu een beetje aan bod is gekomen, ook dit jaar. Ze vertrouwen elkaar allemaal niet. Fotografen met telelensen die beloeren de bolides van de concurrent. Was dat vroeger ook al zo? Ja, dat is wel al heel lang aan de gang. Heel vroeger niet, want toen leken de auto's te weinig op elkaar. Dus dan kon je de concurrentie wel fotograferen. Maar dan had je niet nou net die details die voor jouw auto van toepassing waren... Maar er werd wel heel erg veel gekopieerd. Een goed voorbeeld is ooit een Lotus 1978. Die hadden de onderkant van de auto's een vleugel gemaakt. En die wonnen toen alle races zo'n beetje. Die waren helemaal dominant. Maar het volgende seizoen had iedereen net zo'n bodem. Dus dat hebben ze wel goed afgekeken. Dus het kopiëren gebeurt altijd. En nu inderdaad wordt er heel goed naar de details geloerd. Van welke vleugeltjes heb jij? Hoe ziet de onderkant van je auto eruit? Kunnen we dat namaken? Zit je daar misschien iets verkeerds te doen? Dus er wordt heel goed op elkaar gelet. Ja. Ja. Er is één ding wat ik niet snap. Maar ik zit niet helemaal in de Formule 1. Hè? Misschien, dat geeft toch wel toe. Misschien kunnen jullie mij helpen. Want kijk, Lewis Hamilton heeft dus die raketmotor. Ja. Waarom krijgt Max Verstappen ook niet een raketmotor? Ja, nou, dat is een heel ander merk. Dus ja, het is maar gewoon, Honda kan toch ook met een raketmotor komen? Nee, dat klinkt natuurlijk als raketmotor. Maar dat is gewoon een motor die blijkbaar op een of andere manier meer pk's levert. Daar lijkt het op. Of ze hebben toch iets met de auto gedaan waardoor die harder gaat. Ze zijn er nog niet helemaal achter. Maar ja, alle teams zijn voortdurend bezig om hun spullen te ontwikkelen en sneller te maken. En op een gegeven moment heeft een team een bepaald iets gevonden en komt daarmee. En dan zijn ze weer een stukje sneller. Het is echt een wapenwedloop. En er worden miljoenen uitgegeven om een halve seconde sneller te gaan. Dus als Red Bull in deze 2 weken nog iets verzint om sneller te gaan, zullen ze dat zeker meenemen naar Qatar. Ik vond het op zich geen slechte vraag. Nee? Oh, Nee, Blok, ga zo door. Koen, 8 punten. Vertel het eens. Wie staat er over 2 races met de wereldtitel? Hoe vaker jullie het vragen, hoe meer ik ga twijfelen. Ja. Maar ik zeg toch steeds Max Verstappen. Het is zo dat, kijk, het lijkt alsof Lewis nu de beste papieren heeft. Met die sterkere motor en 2 races achter zijn naam, net gewonnen. Maar races worden niet op papier gereden, maar op asfalt. Ik denk gewoon de strijd gaat door tot aan de allerlaatste race. Maar ik denk niet dat Hamilton alle 2e races wint. En dat heeft hij eigenlijk wel nodig. En dan wordt Max gewoon kampioen. Ja, 5 december Saoedi-Arabië en 12 december de allerlaatste in Abu Dhabi. Ja. Het zal toch wat zijn, zeg. Koen Vergeer, Formule 1-historicus. Veel dank. Ik wil ook een raketmotor. Straks is weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het me weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En kleine muziekopleidingen lijken te verdwijnen. Wat zijn de consequenties? Zometeen praten we met Wouter Hardy. Hij is de producer van onder meer Arcade van Duncan Lawrence. NPO Radio 1. Het NOS Nieuws met Marnix Ampersen. Demissionair minister Grapperhaus heeft in een kamerdebat namens het kabinet excuses aangeboden aan de twee mannen die onterecht vastzaten in de Puttense moordzaak. Het gaat om Wilco Fiets en Herman Dubois, die 7 jaar in de cel zaten voor de moord in 1994. Bijna 22.300 positieve coronatests registreerde het RIVM afgelopen dag. Dat zijn er zo'n 1500 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen was er vooral op de IC een stijging te zien. Daar liggen nu 530 mensen met corona, 25 meer dan gisteren. De boosterprik voor 18 tot 60-jarigen moet van oud naar jong worden toegediend. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Volgens de raad kan zo'n prik de bescherming tegen corona verbeteren. Inmiddels is begonnen met het geven van een boosterprik aan 80-plussers en zorgpersoneel in ziekenhuizen. Tweede Kamerleden praten vanmiddag over de mogelijkheid van een wettelijk rouwverlof. Op dit moment is er niet zo'n verlof na het overlijden van een gezinslid. Een petitie hierover is inmiddels bijna 80.000 keer ondertekend. Hoe staat het op de weg? Ja, wij weten het niet, maar Robert Vriezen van de ANWB, die weet het wel. Jazeker, 50 kilometer file bij elkaar. File rijden op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Bij afrit IJmuiden 4 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen is het file rijden tussen Aalsmeer en het afrit AMC. 5 kilometer met een kwartier vertraging daar. Maar de meeste vertraging heb je op de A28 vanmiddag vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Den Dolder gebeurde een ongeluk. Vanuit Amersfoort rijdt het langzaam tussen Leusden-Zuid en Den Dolder. 8 kilometer met 50 minuten oponthoud. De oprit Den Dolder is dicht. En ook twee rijstroken zijn afgesloten. Daarom kan je maar beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Het spreekuur. Vandaag met Shakib Sana, huisarts in Rotterdam, Delfshaven en Leerdam. Hij gaat ons een informatiebooster geven. Goedemiddag, Shakib. Goedemiddag, dat was een mooie aankondiging. Ja, en we hebben weer veel vragen binnengekregen. Onder andere van Ashwin vanuit Italië. Met verbijstering luister ik naar wat er allemaal in Nederland gebeurt. Hier in Italië is besloten dat voor iedereen boven de 18 een nieuwe prik gehaald kan worden. Allerlei andere mensen in Nederland, gommers, noem ze maar op, komen niet aan het woord om misverstanden te voorkomen. Er zijn geen deskundigen die voortdurend aan het woord komen en die allerlei maatregelen voorstellen. Nee, nee, nee. Dit is het. Het ministerie heeft besloten. De overheid heeft besloten. Klaar, uit, over. Misschien toch een goed voorbeeld voor Nederland. Shakib, wat vind je daarvan? Ben je het met hem eens? Nou, gelukkig om het eerste te beginnen. En, de Gezondheidsraad heeft in Nederland gezegd dat vanaf 18 jaar iedereen mag een booster krijgen. En dat is ook begint vanaf de oudste leeftijd naar beneden. Uiteindelijk is het in Nederland natuurlijk ook wel zo dat de minister bepaalt. Dus de minister bepaalt en die krijgt zijn advies vanuit de medische experts. En dat is het natuurlijk in dit geval Nederland, is het OMT. Over het Italië kan ik natuurlijk niet precies even goed overzien van of de experts daar helemaal niet aan het woord komen. Maar daar zou waarschijnlijk ook zo zijn dat de minister zijn advies baseert op een Italiaanse gezondheidsraad of de experts daar. Over de mate van bij talkshows van experts komen. Ja, daarover kunnen wij, kun je wat van vinden. Maar dat is in Nederland is dit op deze manier gaat het. En ik begrijp wel dat het voor mensen soms wat lastig kan zijn dat je als OMT-lid iets een bepaald advies geeft. Maar dan als medicus ben je ook in het ziekenhuis bezig. En dan zie je ook andere zaken. Dus ik kan me wel erg enigszins hierbij voorstellen, zeg maar, als aan het plein publiek heel veel zaken worden ook met elkaar ook besproken. Maar laten we niet vergeten dat hier in Nederland de minister bepaalt uiteindelijk zijn beleid toch echt op deze experts. En waarschijnlijk in Italië zal het ook niet anders zijn. Ja, veel vragen zijn er binnengekomen. Bijvoorbeeld deze van Lenny via de mail. Hoe groot is nou de kans op een coronabesmetting als ik in december vorig jaar besmet ben geweest en daarna nog 2 keer ben gevaccineerd? Is daar een kansberekening op toe te passen? Ja, het is echt, dat is lastig. Want je hebt ook te maken met, er zou waarschijnlijk zou wel een kansberekening erop zijn. Maar in ieder geval, over het algemeen is de kans dat je na vaccinatie, en zeker ook omdat zij de corona heeft doorgemaakt, twee vaccinaties, dan zal de kans op besmetting klein zijn. Het is natuurlijk wel te maken met in welke virulente omgeving je komt. Dus in welke omgeving je komt waar je heel veel aanraking komt met een virus. Maar die kans is gewoon, over het algemeen gezien, is het kleiner. Maar naarmate je in een omgeving komt waar veel mensen een virus hebben en het virus rond de wereld, ja, de kans dat je ook die besmet raakt is aanwezig. Ja. Maar ook de kans dat je dan over het algemeen gezien sneller weer beter bent, is ook groter, omdat ze gevaccineerd is. Het is natuurlijk wel zo dat zij al ongeveer een jaar geleden haar laatste vaccin heeft gehad, waarschijnlijk. Ik weet niet, want na 6 maanden gaat die antistoffen, die gaan langzaam dan weer dalen. Dus dan op het moment dat die antistoffen dalen, dan kun je ook weer iets meer vatbaarder worden voor de ziekte. Maar ook voor het eind van de ziekte. Is er al iets bekend, vraagt Leo zich af, over nieuwe varianten naar de Delta? Ik hoop het van harte niet. En ik hoop dat wij het nooit gaan weten, omdat het nooit gaat komen. Ja. En dat meen ik echt als een mens, maar ook als een dokter. Wij hebben al zoveel ellende van de Delta-variant. En er zijn natuurlijk ook wel... Kijk, je hebt natuurlijk op een gegeven moment gaan ze kijken welke variant die gaat nu ineens de bovenhand nemen. Dus er zijn ook in de meting, ook bij de RIVM, maar ook vanuit andere delen van de wereld, er wordt continu gemonitord en gekeken of er dus nieuwe varianten komen. En als een nieuwe variant komt, en hoe sterk is die en hoe sterk gaat het gewoon de Delta-variant weer verdringen? Want uiteindelijk is de sterkste variant, die gaat weer de bovenhand krijgen. Maar ik hoop van harte dat het niet gaat komen. Arjan heeft een organisatorische vraag. Als de planbare zorg wordt uitgesteld, kunnen de chirurgen en het OK-team dan niet inspringen op de intensive care, waar zoveel tekort aan personeel is? Intensive care personeel, intensive care zorg is een hele specifieke zorg. En het is niet zo dat iedereen dat kan doen. Natuurlijk kun je tijdens de eerste coronaperiode was het wel zo dat de artsen die ook op de afdelingen werden ingezet. Maar dan kun je eigenlijk bijvoorbeeld, ik noem maar wat, neuroloog, die was dan op een gegeven moment als een soort artsassistent of basisarts aan het werken op de IC. Maar je moet dat niet vergeten dat het een specifieke expertise is op de IC. En ten tweede, er is natuurlijk als je dat doet, dan gaat dat betekent eigenlijk dat jij de zorg weer afgeschaald heeft. Maar dat willen we ook niet. En ten derde, je hebt ook te maken natuurlijk met heel overbelaste personeel en de artsen vanuit de IC's, maar ook op de afdelingen. Waar ook natuurlijk, wij kijken allemaal naar de IC's, dat is echt heel erg belangrijk, de bottleneck. Maar je hebt ook op de afdelingen gewoon waar het ook erg druk is op dit moment. Dus voor korte termijn zou het wel kunnen, maar voor lange termijn is het absoluut geen oplossing. Ja. Tot slot nog een vraag van Cor. Hoe gaat het eigenlijk met de chirurgen en specialisten in het ziekenhuis? Verliezen die ook een gedeelte van hun routine, hun kennis door het stilvallen van al die operaties en ingrepen? En zwemmer zou zijn zwemmen niet vergeten als hij een tijdje niet gaat zwemmen. En fietsen zal fietsen ook niet vergeten. Ja. Dus nee, de kans is gewoon heel vrij klein. En daarvoor, kijk, als je zegt van je al maanden of jaren ga je niet opereren, dan kun je natuurlijk wel dat finis in je vingers verliezen. Maar niet voor zo'n korte termijn. Dat denk ik niet. En daar zou ik zeker geen zorgen over maken. Want wij hebben in Nederland een van de beste ook systemen om te kijken dat wij kwaliteit gewoon continu op peil is. Wij als huisarts hebben dat ook. Je bent verplicht om een aantal uur nascholing te doen of te werken. En hetzelfde geldt ook voor ziekenhuizen, voor andere collega's en specialismes. Nee. Dank voor deze geruststelling. Ja, Shakib, zeg het. Hij heeft een vraag aan ons. We hebben sinds gisteren is er ook in de samenwerking met Erasmus MC en de huisartsen is er een twijfeltelefoon in leven geroepen. Ja. Dat nummer is 010-704-1500. En elke woensdag en vrijdag kunnen mensen met hun vragen en twijfels daar een nummer bellen. In de ochtend van 8:30 tot 12:30. Dat zou ik wel adviseren aan mensen die vragen hebben, die buiten bestek van het programma vallen, maar die kunnen ze daar ook natuurlijk die vragen stellen. De twijfeltelefoon 010-704-1500. Shakib Sara, dankjewel. Maandag is er ook weer een spreekuur. Dan zit huisarts Toosje Valkenburg voor u klaar. Kom maar door met de vragen via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent $35,000-$45,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa! Put me in the jam with an X-Men in the UFC. Can't believe it. I'm in disbelief. This bitch got me paying a rent, paying for trips down. she was gripping on me tight, screaming Hercules. Op het nieuwe album van Silk Sonic. Het is uiteindelijk gekomen. Anderson Paak en Bruno Mars. An Evening with Silk Sonic. En Smoking Out the Window hoorde je daarvan. De Consumentenbond zegt dat 8 social media platforms niet geschikt zijn voor kinderen. En onder die 8 zitten ook platforms die juist onder kinderen mateloos populair zijn. Zoals Instagram, Snapchat en TikTok. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat is er mis met de platforms? Ja, we hebben ze bekeken eigenlijk op kindergeschiktheid. Hè. Dat zegt het onderzoek al. Moet je denken aan, is ouderlijk toezicht mogelijk? Zijn er kindvriendelijke standaardinstellingen? Of kun je kindvriendelijke mogelijkheden gebruiken, zoals maximale schermtijd of iets dergelijks? Maar ook hoe gaan ze om met de privacy? Dus is de privacyverklaring duidelijk? Maken ze profielen van kinderen en vervolgens gericht adverteren? Nou, er blijkt best wel veel mis, vinden wij in ieder geval. En daarom concluderen wij ook dat de social media op dit moment in ieder geval niet geschikt zijn voor kinderen. In ieder geval niet op de manier waarop ze nu zijn ingericht. Maar is het niet aan de ouders om dat te besluiten voor hun kinderen? Ja, en dan bedoel je waarschijnlijk... Of ze het mogen gebruiken. Dan wel... Ja, precies. Nou, maar ik denk dat dat een beetje lastig is. Want dan krijgen we, dat kun je misschien wel voorstellen, krijgen we allemaal oorlog thuis als onze kinderen social media niet meer mogen gebruiken. Dat is ook helemaal niet de kant die wij op zouden willen. Wij vinden dat platforms aangepast moeten worden. Die moeten hun platform zelf aanpassen, zodat ze een veilige omgeving bieden voor die kinderen. Want bijvoorbeeld als het gaat om de privacy, daar zijn gewoon regels voor. En die moeten ze eerbiedigen. Ja. En wat verwachten jullie van de overheid? Nou, we verwachten in ieder geval strengere en preciezere regelgeving. Bijvoorbeeld als het ook weer als het gaat om de privacy, want dat is het makkelijkste vast te leggen. In de AVG, de privacy-wetgeving, is nu nog best wel vaag omschreven. Er is wel omschreven dat kinderen extra bescherming moeten krijgen, maar hoe dat dan precies moet, dat laat de wet eigenlijk een beetje in het midden. Eerder dit jaar hebben wij ook al een oproep gedaan om die wet verder aan te scherpen. Maar als het gaat om bijvoorbeeld ouderlijk toezicht, ja, dat hoef je niet per se in de wet vast te leggen. Maar dat moeten de apps of de platforms wel zelf organiseren. Dankjewel, Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. NPO Radio 1. Het ministerie van OCW wil sneller vaststellen van wie nazi-roofkunst is geweest. Ook wil het nazaten van getroffen families actief benaderen om geroofde kunstwerken bij hen terug te krijgen. Het ministerie trekt hiervoor 6 miljoen euro uit. Jacob Koonstam, voorzitter van de restitutiecommissie, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is dit goed nieuws? Nou, dit is heel goed nieuws omdat er nu een achterstand is opgelopen bij het afdoen van restitutieverzoeken van soms wel 3 jaar of langer. En dat is voor verzoekers onverteerbaar. Het heeft 2 redenen. De eerste is dat corona in de weg zat bij het zoeken naar het reconstrueren van de geschiedenis. Sommige bibliotheken waren gewoon gesloten en bij sommige kon je er helemaal niet bij komen, ook niet via internet. En bovendien waren er te weinig menskracht bij het expertisecentrum van het NIOD. En op die 2 punten heeft de minister toegezegd nu nieuw geld beschikbaar te stellen, zodat aan het NIOD een aantal mensen kunnen worden toegevoegd. En om hoeveel roofkunst gaat het? Nou, dat is moeilijk in te schatten. Want er is, de geallieerden hebben in 1945 alle gestolen kunst teruggetransporteerd naar Nederland. En aan de Nederlandse overheid in bewaring gegeven met het doel om het zoveel mogelijk terug te geven aan de overlevende nabestaanden van de vorige eigenaren. Die veel Joodse en Roma en Sinti, maar vooral Joodse eigenaren. Dat is maar heel mondjesmaat opgepakt in het begin van direct na de oorlog. Dat is sinds 2001 door het restitutiebeleid dat gevoerd is serieuzer opgepakt. Alleen in 2007 is het zoeken naar die nabestaanden en het proberen te reconstrueren wat er met die kunstwerken gebeurd is. Was het onvrijwillig bezitsverlies? Van wie was het? Dat onderzoek is eigenlijk gestaakt en dat wordt nu ook weer opgepakt door het ministerie. Dat is die 6 miljoen die de minister vrij heeft gemaakt voor het zogenaamde herkomstonderzoek. Dat nu in de eerstkomende 4 jaar fullspeed het ter hand genomen gaat worden. Want hoe werkt het in de praktijk? Hoe kunnen families aanspraak maken op die geroofde kunst? Nou, om te beginnen moeten we weten dat er kunst was in het bezit van grootvader of overgrootvader en dat dat geroofd was, dat weten ze veelal niet. Maar op het moment dat het kunstwerken zijn die door de geallieerden teruggegeven zijn, dan kun je aan de hand van die kunstwerken proberen te reconstrueren van wie waren ze en hoe zijn ze ontvreemd. En dan kun je zelf, en dat is het ministerie ook van plan, mensen benaderen en zeggen, het zou kunnen zijn dat dit van uw grootvader is geweest. We hebben daar onderzoek naar gedaan. Wend u zich tot de restitutiecommissie en vraag hen of ze willen besluiten of het al dan niet gerestitueerd teruggegeven kan worden aan de nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaar. En tot slot, wat gebeurt er met de kunst als er geen rechtmatige eigenaar meer is vast te stellen? Het idee is nu in de eerstkomende 4 jaar intensief te proberen kunstwerken weer terug te geven aan eigenaren en nabestaanden daarvan. En voor het overige te bezien, samen met het Centraal Joodse Overleg en een aantal Joodse organisaties, of zij de overgebleven kunstwerken van de staat, of zij daar iets mee kunnen. Als ze dat kunnen tentoonstellen, of ze in ieder geval wordt het teruggegeven. In ieder geval in bewaring gegeven aan de Joodse organisaties in Nederland, zodat zij er het een en ander mee kunnen doen. Het enige is, het kan altijd nog zijn dat er zich een rechtmatige nabestaande meldt. Dus je moet wel oppassen dat je het niet weggeeft, om het zo maar te zeggen, maar in bewaring geeft, zodat altijd nog, als er nieuwe gegevens opkomen, waardoor je kunt zeggen, ja, maar dat kunstwerk was van meneer X of Y, of mevrouw X of Y, en de nabestaande, dat die dan ook nog tot de restitutiecommissie zich kunnen wenden om te vragen om het aan de familie weer terug te geven. Dank, Jacob Koonstam, voorzitter van de restitutiecommissie. Blok en Twan. Met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Mag gestemd worden op de 2000. En ik zou bijna willen zeggen, vergeet deze niet. Triggerfinger and I follow rivers. Het ministerie van Onderwijs wil af van de mbo-artiestenopleidingen. Studenten zouden volgens hun onderzoek namelijk onvoldoende aan werk komen als muzikant, danser, acteur of musicalartiest. Het Summa College in Eindhoven is het daar niet mee eens en blaast zelfs een nieuwe muziekopleiding in het leven. Naast een rock- en metalopleiding kun je daar vanaf volgend jaar ook voor een muziekproductiestudie kiezen. Onze verslaggever Roos Oosterbaan ging langs bij een les van een aantal huidige rockstudenten. Even kijken. We hebben hier als invalgitarist onze geweldige Hidde. Dan hebben we Rens op de drums, Imre op de bas, ons lachtig allemaal op de piano. Ja. En ik ben Anna. Wat word je later als je groot bent? Wat is jouw doel? Professioneel zangeres. En hoe gaat dat? Nou ja, vanwege corona is het natuurlijk best wel pittig. Vooral als beginnende artiest. Ja, blijven we gewoon heel veel schrijven, maken en produceren. En dan hoop ik dat het toch een keer, En heb je daar deze studie voor nodig, denk je? Het heeft me zeker vooral qua netwerken. En anders had ik bijvoorbeeld nooit deze mensen gevonden om hier mijn liedjes mee te kunnen maken. En alle feedback die je krijgt, ja, ik denk het wel. Heb je vanuit jouw omgeving dan wel eens reacties gehad van, moet je niet een studie doen waar je zeker van bent dat je, als je klaar bent, meteen met een baan kan starten? Ja, natuurlijk. Die krijg je als muzikant heel vaak. Ja. Maar, wat hoor je dan bijvoorbeeld? Ja, inderdaad, van een muziekstudie. Aan zo'n diploma heb je toch niks. En dan zeg ik, ja, maar ik doe het ook helemaal niet voor mijn diploma. Ik doe het zodat ik gewoon beter word in wat ik doe. En dan zeg ik altijd, aan jullie hebben daar straks allemaal profijt van. Begrijp je wel ergens die zorgen? Jazeker. Ja. Het is ook een super groot risico wat je loopt. Want het is gewoon heel lastig om je brood te kunnen verdienen met wat je doet. Maar als jij voelt dat jij dat moet doen. Want dat is het. Ja, vanaf dat ik kind ben. Ja, ik denk dat ik niet dat ik hiervoor op de wereld ben. En dus ik ben blij dat ik dat hier verder kan uitpluizen eigenlijk. Ja. Prachtig song. En toch zou ik het heel interessant vinden om te kijken of we de refrein nog meer kunnen uitvergroten. Hoe denken jullie daarover? Mijn naam is Johan van Stratum, teammanager van Summa Artiest. Het is vrij bijzonder dat jullie zelfs nog een extra studie erbij krijgen. Vinden deze studenten straks allemaal een baan? We vinden een baan. Dat is een beetje een ouderwets. Dat is heel ouderwets. Ja, dat is echt niet meer van deze tijd. Maar gaan ze het financieel redden, laat ik het zo zeggen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Uit onderzoeken die we nu ook hebben, daar blijkt ook gewoon dat binnen 5 jaar 75% van onze studenten dus daadwerkelijk zijn of haar broek op kan houden. We hoeven niet allemaal rijk en beroemd te worden. Dat gaat namelijk ook niet. Maar je merkt wel ook bij zo'n mbo-opleiding, het gaat dus om het muziek maken, het gaat om die passie, maar het gaat ook om het mens worden. Dus jullie vinden dat die onderzoeken die gedaan zijn, hè, waar gaan deze studenten naartoe? Vinden ze een baan of kunnen ze zich financieel onderhouden? Ja. Dat klopt niet. Nee, die is op de verkeerde gronden eigenlijk is dat onderzocht. Maar waarom hebben zij dat idee dan toch? Heb je daar een verklaring voor? Nou, kijk, de commissie die het heeft onderzocht, die hebben inhoudelijk, voor zover wij het kunnen zien, ja, net iets te weinig kaas daarvan gegeten. Het is een heel oppervlakkig onderzoek geweest. Want het is best verantwoordelijkheid als studie ook. Van je wil natuurlijk ook dat je studenten goed terechtkomen. Absoluut, absoluut. En misschien daarom staan we er ook zo hard voor. Want ik vind het misschien nog wel harder de verantwoordelijkheid voor een overheid om die culturele laag, zeker nu in een gekke pandemietijd, om die te blijven voeden. En we hadden normaal ook een stopje van So now the Jesus come. Even naar de gitarist. Heb jij dan voorbeelden die ook van deze opleiding komen? Nou, natuurlijk zijn er heel veel bands die natuurlijk door zijn gebroken, die op muziekopleidingen hebben gezeten. Dat is iedereen wat iedereen in zijn hoofd heeft. Ja. Van iedereen wil de Ziggo Dome uitverkopen. Dat is ook jouw droom? Ja, tuurlijk is dat mijn droom. Maar net zoals je ieder bedrijf begint, niet ieder bedrijf zal groot worden als bol.com. Dus wat mensen gewoon niet begrijpen is, muziek is een gedeelde beroepspraktijk. Dus je zal altijd vanuit meerdere potjes, zou je altijd je geld moeten halen. Ik ben ook gitaardocent in mijn vrije tijd. Dus het hoeft echt niet zo te zijn dat als ik van deze school afkom, dat ik een nummer 1 wereldband heb om voor mijn gevoel te slagen in de muziek, zeg maar. Roos Oosterbaan bij het Summa College in Eindhoven. Wouter Hardy is producer van onder meer de songfestivalhit Arcade van Duncan Lawrence. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Jij bent oud-student van deze mbo-opleiding in Eindhoven. In hoeverre heeft deze opleiding bijgedragen aan jouw carrière? Voor mij is daar eigenlijk allemaal begonnen. Ik had eigenlijk vroeger niet echt het plan om de muziek in te gaan. Ik wilde altijd sportman worden. En toen is het helemaal veranderd door deze opleiding. Want mijn moeder zag een krantenartikel en die zei van... er komt een nieuwe opleiding in Eindhoven. En toen zijn we gaan kijken. Heb ik auditie gedaan en ben ik meteen aangenomen. Toen was ik in één keer toetsenist. En nu, meer dan 10 jaar later, leef ik van muziek en mag ik elke dag de studio in. Ja, we praten hierover omdat nu het ministerie van Onderwijs dit soort kleine studies wil staken. Wat vind je ervan? Ja. Ik vind het een hele slechte ontwikkeling. Want ik denk dat de wereld echt een stukje minder leuk is met minder muziek. Ik denk dat het inderdaad, zoals ze al zeiden, het is een branche waar je moet samenwerken. Het is een branche waar je ook vaak inderdaad van meerdere potjes dingen moet halen. Maar dit is wat wij doen. Dit is waarom wij op deze wereld staan. En ik denk dat door mensen toch een beetje wordt onderschat. Want wij hoeven inderdaad geen stadions te verkopen om ons leven te leiden. Wij vinden het heerlijk om met elkaar in de repetitieruimte te zitten, om in de studio te zitten, om lange nachten te maken. En zo'n opleiding die kan daar zo bij helpen om ons, zeg maar, op het goede pad te sturen. En ik vind het zo zonde dat daar nu dat het een beetje dreigt te falen daarin. En dat vind ik zo jammer. En een van de bezwaren zou zijn dat studenten van deze kleine opleidingen niet goed terecht zouden komen. Heb jij daar heel veel problemen mee gehad? Heel veel moeite voor moeten doen? Ja, heel veel. Ik heb, het is echt vallen en opstaan. En dat is ook eigenlijk het leuke van alles. Want als dan uiteindelijk dingen lukken, ik kan nu elke dag de studio in. Dan is dat het lekkerste gevoel wat een muzikant kan hebben, volgens mij. En ik denk dat er inderdaad... Er zijn ook vooroordelen, hè? Zoals ze al zeiden, je kan geen geld verdienen in de muziek. En wij moeten het echt hebben van onze passie. En die passie, ik denk dat iedereen daar juist heel veel bewondering voor kan hebben. En ik denk dat dat voorop moet staan. En die passie, die moet doorgegeven worden. Net als dat ik ook les heb gegeven in produceren. En je merkt zo dat die leerlingen daar zoveel aan hebben. Dus ik zou het erg jammer vinden als dat wordt ingeschaald. En was er geen songfestivaloverwinning geweest als jouw studie niet had bestaan? Ik denk dat alles een reden heeft. Dus dat ik die studie heb gedaan, heeft daar ook mede voor gezorgd. Zeker. Dankjewel, Wouter Hardy, producer. Ja, de producer van Arcade. Arcade, geweldig nummer, toch? Ja. Goed, daarmee komen we aan het einde van deze Blok en Twan. Straks hier op deze zender E! Vandaag met Jo-Janneke van den Bergen. En daarom gaat het onder meer over Kanaal. Want kapiteins maken zich grote zorgen over de bootjes met al die migranten daar. En vond je het leuk, Twan, weer samen? Ik was zo blij. Ik zag ook de blijdschap bij jou. Ja, hè? Echt, het straalde er gewoon vanaf. Morgen is er ook weer maandag is er een coronaspreekuur. Kun je nu alvast je vragen insturen via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En morgen bij tijdstip Umberto tussen 2 en 4. Dank voor het luisteren. Fijne donderdag. Nee, wacht. En vannacht is Miss Podcast. Oh, ook weer tussen 1 en 2? Tussen 1 en 2 vannacht. Dennis Schouten. De man die met heel veel mensen ruzie heeft. Ja. Maar het is, ik heb heel veel zin in. Oké, dat vannacht dus. Dank voor het luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Wij van Dokter Kelder en Co hebben enig bezwaar tegen religies. Die lopen meestal in de weg voor ratio. Het is een prima religieuze positie, Jort, die je daarin neemt. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Het is een beetje een soort vraag aan een seksuoloog. Vraag met wie die het bed deelt. Ik ben compleet ongegeneerd. Ik vraag alles. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Wie gaat er nou in een Phoenix-locatie zitten? Dat is toch allemaal kommer en kwel? Dat is geen kommer en kwel. Dat is een mindset. De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Ik snap er geen pest van, maar als je even nadenkt, dan zakt het wel in. Elke zaterdag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Jumbo heeft de lekkerste kruidnoten van Nederland. Ze staan op nummer 1 in de smaaktest van de Telegraaf. Hallo, 250 gram allerlekkerste kruidnoten voor maar 54 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau.